Het NOS-journaal. Nederland steunt het voorstel van de Europese Commissie om het vaccinatiebewijs in Europa maximaal 9 maanden geldig te laten zijn. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat het belangrijk is dat er wordt gewerkt aan een systeem met gelijke regels voor heel Europa, voor het vrije verkeer van goederen en personen. De Tweede Kamer maakt zich er grote zorgen over dat steeds meer patiënten met ernstige aandoeningen moeten wachten op hun behandeling of operatie. In het coronadebat zei de PvdA dat het voor die patiënten eigenlijk al code zwart is. Het CDA wil speciale coronaziekenhuizen, zodat het personeel efficiënter kan worden ingezet. Opnieuw heeft een energiebedrijf faillissement aangevraagd. Anode Energie met zo'n 14.000 klanten heeft niet genoeg geld in kas om gas en stroom in te kopen op de dure energiemarkt. Anode is het 4e energiebedrijf in korte tijd dat omvalt. En de GGD heeft de bron van de legionella-besmettingen in Schijndel niet kunnen achterhalen. Waarschijnlijk is de bron niet meer actief. Sinds vorige week zijn er geen nieuwe patiënten meer gemeld. In Schijndel raakten 17 mensen besmet met legionella. 1 van hen overleed. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Joram Kaat en Robert Meder. Goedenavond, we zijn er tot de klok van 11 met Langs de Lijn en Omstreken met live de Eredivisiewedstrijd Feyenoord-Heracles en mooie gasten. Ja, want Stef Bos is hier om te praten over een nieuw televisieprogramma. Ook over een boek trouwens, daar gaat over van alles en nog wat mee praten. En hij gaat ook nog optreden. Na 9 uur is ook zangeres Treintje Oosterhuis te gast over haar bijzondere samenwerking met Burt Bacharach, die een vervolg heeft gekregen. Ja, en zometeen een update natuurlijk ook vanuit Den Haag, waar de Tweede Kamer debatteert over het coronabeleid. En we gaan bellen met een voetbalclub die een hele bijzondere truc heeft bedacht om zaterdag toch na 5 uur te kunnen spelen. Wilt u reageren op deze uitzending? Kan dat op de gebruikelijke manier. Stuur dan een bericht via de app van NPO Radio 1. We gaan snel naar Rotterdam. Er wordt dus gevoetbald in de Eredivisie Feyenoord-Heracles. En Ragnar Niemeijer is erbij. Ruim een half uur op de klok. En wat is er al veel gebeurd in deze wedstrijd? Wat heeft het ook lang stilgelegen? Aan de stand is het afgelopen kwartier niks meer veranderd. Want Heracles staat nog altijd aan de leiding met 1-0. De goal van Sinan Bakis. Het ging op verschillende plekken in de Feyenoord-defensie mis toen die goal viel na een kwartier. En dat mag Feyenoord zich echt aantrekken. Feyenoord dat aanvalt. Kuksu voorzet bijna Linssen. Die kan uithalen in de buurt van de penalty-stip. Maar Heracles zit ertussen. Heracles dat dus via Bakis op voorsprong kwam. Maar daarvoor al een goal van Feyenoord afgekeurd. Ik vond het wat makkelijk om die goal af te keuren. Ik had het niet gedaan, denk ik, voor zover dat iets waard is natuurlijk. Want Bas Nijhuis moest die beslissingen nemen. Hij vond dat er in aanloop naar het doelpunt een overtreding was van Alireza Jahanbakhsh op Galliata, de Italiaanse linksback van de ploeg uit Almelo. Nou, ik vond het allemaal wel meevallen. En zeker van Nijhuis verwacht je toch dat er mannelijk voetbal mag worden gespeeld. Maar hij ging naar het scherm en vond het toch een overtreding van Jahanbakhsh. En dus ging de goal van Sinisterra niet door. En daarna, dat is echt heel vervelend. En ik kan het even zeggen, omdat de wedstrijd nu ook stil ligt. De La Torre, Amerikaanse middenvelder van Heracles, ligt op het gras. Heel naar. Het schreeuwen van Ismaël Azaoui. In een duel raakt hij geblesseerd. Een beetje op de rechtsbackpositie. Eigenlijk een aanvaller die meeverdedigde in dit geval. Hij schreeuwde het uit en moest van het veld af met een brancard. Nou, dat moet een kruisband zijn. Zag ook ploeggenoten wijzen naar de linkerknie volgens mij van Azaoui. Maar het was echt heel onaangenaam om naar te luisteren. En natuurlijk het meest onaangenaam voor Azaoui zelf. Mooi in de basis gevoetbald. En nu vermoedelijk heel, heel lang buiten de lijnen. Je zag ook zo'n ploeggenoten echt met afschuw kijken naar wat er allemaal gebeurde. Bij het verhelpen van de blessure kun je niet zeggen. Maar bij het optakelen richting die brancard en het verzorgen daaromheen. Nee, dat was niet prettig. Voor Feyenoord is deze stand heel iets anders ook niet prettig. Want Heracles, dat ooit 1 keer hier won, staat met 1-0 voor. Na 33,5 minuut. Verrassend. Goed. Dan de Tweede Kamer. Er wordt gedebatteerd over het coronabeleid en over de avondlockdown. We hebben erover contact met Wilma Borgman. Dag Wilma. Hey Robert, goedenavond. Goedenavond. Waarover gaat het tot nu toe, vooral in het debat? Ja, over alles. Eigenlijk over het hele pakket aan maatregelen dat het kabinet vrijdag presenteerde. En je kan de reacties uit de Kamer grofweg een beetje in drieën delen. Op links zijn ze bang dat het hele pakket pappen en nat houden is en dat het allemaal niet genoeg helpt. En helemaal op rechts vinden ze het andere uiterste. Daar vinden ze het allemaal heel overdreven en onnodig. En daartussenin in het midden staan de 4 partijen die in de coalitie zaten en weer gaan zitten. En die steunen grofweg de maatregelen wel. Ja. Maar al die partijen hebben wel heel veel vragen, ook weer over van alles en nog wat. Zijn er wel genoeg zelftesten? Is die lockdown om 5 uur eigenlijk wel zo handig? Nu je ziet dat mensen dus overdag van alles gaan doen. Elkaar alsnog ontmoeten, maar dan gewoon eerder op de dag. En sporten zelfs om 6 uur 's ochtends, zag ik. En hoe kan het dat die boosterprikken weer zo traag op gang komen? Moet er niet toch iets gebeuren in het onderwijs? Het kabinet wil de scholen openhouden, maar daar zijn heel veel besmettingen. En de Kamer vraagt zich af of niet toch die kerstvakantie een week moet worden vervroegd. Dus heel veel vragen. En Rutte is net begonnen met het beantwoorden van dat hele pakket aan vragen. De voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, die heeft vandaag gezegd dat landen moeten nadenken over vaccinatieplicht. Om teleden Bonte en de Jonge, die hadden het er vandaag ook over. Bonte hier op NPO Radio 1 zelfs. Ja. Is het daar nog over gegaan? Ja, ze willen er in de Kamer nog niet echt aan, hoor, aan die discussie die von der Leyen zo graag wil voeren. Het woord vaccinatieplicht is wel gevallen, maar dan alleen in negatieve zin. Zo van, dat willen we in ieder geval niet. Althans, nu niet, op dit moment niet. En bijna alle fracties zijn wel sterk voorstander van vaccinatie, maar ze denken dat er nog heel veel andere mogelijkheden zijn om die vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Bijvoorbeeld door die mensen die nog niet gevaccineerd zijn eerst maar eens beter te informeren. En er zijn ook fracties die daar wat spannende oplossingen voor hebben bedacht. Bijvoorbeeld zei GroenLinks, waarom geven we ongevaccineerden niet een prikbonus als ze zich alsnog laten vaccineren? Maar nee, dus die verplichting nog niet. Volgende week praat de Kamer over wel mogelijkheden om het mensen zonder vaccinatie moeilijker te maken om naar de kroeg te gaan of naar een museum. Het 2G-beleid, toen noemen ze dat hier, toegang voor mensen die geprikt of genezen zijn. Dat gaat voor veel partijen al heel ver, laat staan dat ze aan zo'n verplichting willen. Ja, demissionair premier Rutte is zojuist begonnen aan de beantwoording, als ik goed ben geïnformeerd. Denk je dat hij en minister De Jonge het nog zwaar gaan krijgen vanavond, of denk je niet? Nou, dat denk ik eigenlijk niet, want de Kamer is onderling heel verdeeld, dus moeilijk zullen ze het niet echt krijgen. Er komen ook geen nare moties, denk ik. Omdat de Kamer het eigenlijk zelf ook niet meer zo goed weet. Er werd bijvoorbeeld net even teruggedacht aan alle verschillende regels die er voor de sport hebben gegolden. Mm-hmm. Eerst mocht het helemaal niet, en toen mochten met z'n vieren buiten op de parkeerplaats, en toen op 1,5 meter. En toen was het voor onder 26 weer anders dan voor boven 26. Wat heeft nou precies gewerkt van al die maatregelen en wat niet? Dat weten ze eigenlijk ook nog steeds niet. Dus bij gebrek aan echte, serieuze alternatieven krijgt het kabinet wel de steun van de meerderheid. Ja, maar die amateursport, daar wordt ook veel over gesproken. Ja, hè? Van ja, waarom mogen we niet sporten na 5 uur? Wordt daar nog over nagedacht om dat eventueel te veranderen? Of? Ja, er zijn veel fracties die vraagtekens zetten bij die nieuwe regels. Alles na 5 uur schrappen, terwijl iedereen sporten toch ook zo belangrijk zegt te vinden. Wat is er mis met buitensport op 1,5 meter afstand, ook na 5 uur, zeggen heel veel fracties. En die vraag moest het kabinet beantwoorden, maar dat heeft Rutte eigenlijk net vrij helder gedaan. Het kabinet vindt dat alles gewoon om 5 uur dicht een stuk makkelijker communiceert. En Rutte zei net, sport is een grote sector. Als je dat weer zou opengooien, dan gaan grote groepen mensen zich toch weer verplaatsen. Dus dat wil hij absoluut niet. Je zou weer veel bewegingen krijgen. Daar is hij fel op tegen. En hij zei net eigenlijk, Kamer, wees maar blij dat er überhaupt tot 5 uur nog iets kan. Want het alternatief is om gewoon alles helemaal dicht te doen. Nou, we moeten even afwachten hoe hoog de Kamer dit in het vervolg van het debat gaat opspelen. Ja. Nou goed, als het dringend is, dan weet je ons te vinden. Dan horen we je graag. Wilma Borgman was dat. Ja, vooralsnog blijft dat verbod op amateursport na 5 uur dus staan. Sinds afgelopen zondag is dat geldig. Bij de Leidse voetbalclub LSVV hebben ze iets creatiefs bedacht om hiermee om te gaan. Want de wedstrijd van Vrouwen 1 die staat gepland voor aanstaande zaterdag om 4:30 'smiddags. Maar om 5 uur moet het sportpark leeg zijn. En dus hebben ze iets bedacht. Ze hebben de wedstrijd aangemeld als demonstratie. Aan de telefoon is de trainer van het elftal, Wietse Jelles. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is dit idee ontstaan? Het begon eigenlijk als een grap in de groepsapp van onze aanvoerders van alle teams. Maar toen begon ik eigenlijk uit te zoeken van, ja, is het eigenlijk niet een serieus en goed idee? Het is wel voor ons toch wel een serieus onderwerp geworden, naarmate we erover na gingen denken eigenlijk. Ja, want het klinkt inderdaad als een goede grap van het wordt dan een demonstratie. Maar ook een serieus idee, want jullie hebben het echt ingediend vandaag. Hoe werkt dat eigenlijk, een demonstratie aanvragen? Ja, het is niet zo dat je het aanvraagt. Je moet eigenlijk een kennisgeving indienen bij de politie. En de politie gaat dan eigenlijk de gemeente informeren. En eventueel kan de burgemeester dan nog een stokje ervoor steken door te verbieden of bepaalde regels daarvoor te stellen. Maar in principe is het alleen een kwestie van een kennisgeving van de demonstratie indienen. En dus ben jij met dat papiertje vandaag richting het politiebureau gegaan. Wat stond er op dat papiertje? Op dat papiertje stond dat we waar we een wedstrijd zouden spelen, dat we een demonstratie organiseren van 4:30 tot pakweg 6:15. En dat we dat doen in eigenlijk twee groepen, in verschillende kleuren gekleed en geleid door een in zwart geklede coördinator, die met de fluit en de vokaal de boventoon voert. Hoe keken ze aan op het bureau? Nou, het bureau, daar werd niet echt op gereageerd. Ze waren wel op de hoogte, want er is al wat media-aandacht aan besteed de afgelopen 24 uur. Dus ze wisten het al. En toevallig de verantwoordelijke agent die was thuis aan het werk. Dus die heb ik later telefonisch gesproken. Een coole reactie, laat ik het zo zeggen. En heb je de aanvraag dan gedaan onder de naam van de club? Nee, want het idee kwam niet vanuit de club, maar puur vanuit ons team uiteindelijk. We hebben met de dames afgestemd. Dus we hebben besloten daar een aparte naam aan te geven, namelijk de Football Defense Force. Met een lichte knipoog. Ja, een hele grote knipoog. Waar gaan jullie eigenlijk tegen demonstreren? Ja, nou, dat, nu komen we bij het serieuze gedeelte. Kijk, in principe hadden wij deze wedstrijd kunnen verzetten naar een vroege tijdstip, want er is nu ruimte door afgelastingen van een aantal wedstrijden. Maar wat ons een doorn in het oog is, door de week kan er nu niet gesport worden. En voor een heleboel mensen is het eigenlijk nu onmogelijk geworden om überhaupt nog te sporten. En het probleem is, maatregelen zijn belangrijk. Dat staat buiten kijf. Die zijn nodig nu. We zitten met een probleem nu met deze piek. Alleen deze maatregel, op lange termijn ondermijnt dat het hele doel van alle maatregelen, namelijk de volksgezondheid. Als we willen dat onze bevolking gezond is, dan zullen we ook moeten zorgen dat die bevolking weerbaar is en weerstand opbouwt. En daar hoort een gezonde leefstijl bij. En sporten is daar gewoon een deel van. Bewegen is een deel van een gezonde leefstijl. En dat wordt hier ondermijnd. Maar we horen Mark Rutte zojuist dus in de Kamer zeggen: wees blij dat het in ieder geval tot 5:00 kan, want het alternatief is dat alles wordt platgelegd. Ja. Ja, ik vind dat eigenlijk kortzichtig. Hè. Wat ik zeg, voor heel veel mensen betekent dit dat er helemaal niet gesport kan worden. Ook, want het probleem is natuurlijk dat veel mensen hebben thuis een gezin, hebben werk of een studie. En zelfs als een werkgever zo reaal is om te zeggen, jij mag sporten, zie dat dan nog maar eens te doen. Hè. Want wat betekent welk signaal geef je af naar je collega's? Wordt daar tegen aangekeken? Bovendien, alle deadlines, telefoontjes, e-mails komen altijd overdag binnen. Nou, je hebt mensen die überhaupt niet thuis of digitaal kunnen werken. Dus die hebben fysiek werk waar je al niet uit kan weglopen. En dus voor een heleboel mensen in de bevolking is het helemaal niet mogelijk om voor 5:00 te gaan sporten. Ja. Overigens, blijft het wel de Kikkerpolder derby eigenlijk, komende zaterdag? Het blijft de Kikkerpolder derby, zeker. Onze tegenstander Dunum heeft aangegeven er te zullen zijn. Okay. Tenzij de burgemeester zegt het wordt verboden. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Of de Kamer weet het kabinet zover te krijgen om daar Rutte toch nog te vermurwen om iets aan te doen. Die kans was klein, zo hebben we begrepen. Maar verwacht je dat de burgemeester er nog een stokje voor gaat steken, of denk je het gaat gewoon gebeuren zaterdag? Ik vind het moeilijk. Ik heb een beetje een 50-50 gevoel. Ik weet dat de burgemeester Levering van Leiden heeft de vrijheid van meningsuiting heeft hij hoog in het vaandel. En ook ruimte aan protesten vindt hij altijd belangrijk. Hij heeft ook een hart voor de sport. Heeft onlangs nog aangegeven de raad ernaar te willen kijken van wat kunnen we nou bieden aan de mensen die minder kunnen sporten. Dus dat zijn twee dingen die meespelen. Aan de andere kant, ik kan me ook voorstellen dat hij geen precedentwerking wil scheppen. Ja. En wij doen dit nu eenmalig. Het is niet zoiets dat we denken van we gaan het elke week doen. Maar mensen raken daardoor misschien door geïnspireerd. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat hij dat ook meeneemt in zijn afweging. Ja, dat er ineens overal op velden in Nederland wordt gedemonstreerd. Nou goed, we gaan het afwachten. En mocht het doorgaan, succes met de demonstratie aanstaande zaterdag. Wietse Jelles van de Leidse voetbalclub LSVV. Dank. Goed, het was een redelijk spectaculair begin van Feyenoord tegen Heracles. Doelpunt van Feyenoord afgekeurd en zo'n beetje in de tegenstoot Heracles op 0-1. Die zware blessure hebben we ook al gezien van, ik ben even zijn naam kwijt, help me even, Ragnar. Azaoui, inderdaad. Ja. Hoe kan Feyenoord nog iets? Of Nou, het is allemaal heel moeizaam begonnen. Natuurlijk ook twee keer lang stilgelegen. Kijken van dat doelpunt en het afvoeren van Azaoui met de brancard. Staat 1-0 voor Heracles. We zitten in de laatste minuut officieel van de eerste helft. Maar er gaat wel een minuutje of zes, misschien wel zeven bijkomen. Dat vermoed ik wel. En Feyenoord heeft eindelijk een klein beetje noodzaak in het spel gekregen. Lanceert nu ook Sinisterra. Mooie opening van Senesi. Voorzet ineens. En daar is geen Linse. Daar is ook geen Jahanbakhsh achter in het strafschopgebied. Komt de Iranier te laat. En dan kan Heracles de bal over de zijlijn trappen. Is het wel Feyenoord dat mag gooien met Geertruida. Die gruwelijk de fout inging met een slechte bal over de breedte van het veld. Waardoor uiteindelijk Bakis kon scoren. Senesi zag er ook niet goed uit. Geertruida is de bal nu trouwens kwijt. Wordt een doeltrap voor Yannis Blaswieg, de doelman van Heracles. Maar nee, dat zag er allemaal niet best uit. Maar inmiddels gaat Feyenoord wat meer naar voren toe. Houdt het de bal wat langer in de ploeg. Veel balverlies ook een tijd lang. En het heeft wat voorzetten opgeleverd vanaf de linkerkant. Waar Til een keer bij in de buurt was, een schot van Malasia. Van links naar binnen uithaal met rechts. Die bal dreigde eventjes nog richting de verre kruising te gaan. Je zag Blaswieg staan en kijken. Maar hij ging net langs zijn goal. 8 minuten extra tijd heeft Peter Houtman, de speaker van Feyenoord, inmiddels omgeroepen. Dus we gaan nog eventjes door. Feyenoord op jacht naar de gelijkmaker. Het heeft in ieder geval een veldoverwicht. Maar echt grote uitgespeelde kansen. Nou, die heb ik eigenlijk niet of nauwelijks nog gezien. Heracles leidt. Bij ons te gast deze hele avond is Stef Bos. Een tv-programma, een nieuw boek, een album dat in de maak is. Er is van alles met hem te bespreken, maar voor nu zit hij alvast klaar. Een verdieping hier boven onze NPO Radio 1-studio. Daar staat namelijk een prachtige vleugel. Want Stef, je gaat wat voor ons spelen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik ben verheugd hier te mogen zijn. En ik wil openen vanavond, want ik mag de hele avond bij jullie verkeren. Ja. Met een sportlied. Een sportlied? Oh. Ja, dit lied heet De Klim. Gebaseerd op mijn jeugdherinnering dat ik naar de Tour de France zat te kijken. En dan dacht, dat is toch het mooiste. Gevecht met jezelf op een kool van de bovenste categorie. Ja. Ja. Een lied over de sport, dat kunnen we vanavond ook zeker wel gebruiken. Ja. Zeker. En nog even, want je woont een deel van het jaar in Zuid-Afrika. Ja. En je volgt het nieuws over die Omicron-variant die voor het eerst in Zuid-Afrika is ontdekt eigenlijk. Zo gaat het verhaal. Ja. Omdat jullie ook qua laboratoria goed zijn ingericht. En daar worden jullie dan massaal voor gestraft, omdat er dan geen vliegtuigen mogen landen en van er naartoe toe mogen. Ongelooflijk, Robert. Hè? Ja, Tom Lanois, die woont achter ons, de Belgische schrijver. En die ging ook behoorlijk tekeer erover. En toevallig was bij het Oog op Morgen. We speelden zaterdag de laatste voorstelling in Lochem. Toen hoorde ik Hugo Tempelman, dat is een arts in Johannesburg, die daar heel erg mee bezig is, met specifiek dat virus. Die heeft ook een laboratorium daar. Die is daar gekomen via in die tijd dat er AIDS rondging. En die was daar juist al heel genuanceerd over in het begin. Die zei, ja, we moeten niet gelijk gaan panikeren. Maar ja, je ziet wat er gebeurt. Ze zijn in Zuid-Afrika, waren ze er niet gelukkig mee. Die voelden zich wat stiefmoedelijk behandeld. Ja. Goed, jij gaat spelen. Ja. We zijn heel benieuwd. Ik zou zeggen, ga je gang. Oké dan. Ik klim tegen de berg op. De wind staat in de rug. Dans op de pedalen onder een helder blauwe lucht. Vermaal de kilometers en vreet het asfalt op. Heb zin om af te dalen. Ben bijna aan de top. En ik kijk naar beneden en ik zie daar in het dal de afgelegde weg, de hoogmoed voor de val. Het punt waar ik de mist in ging, de bocht die ik niet zag en de liefde die voorbij ging, omdat ik er nooit was. Maar waar ik ook voor vlucht, of wat ik ook ontwijk, er is geen weg terug, ik kan alleen nog maar vooruit. Waar ik ook voor vlucht, of wat ik ook ontwijk, er is geen weg terug, ik kan alleen nog maar vooruit. Halverwege de beklimming zag ik spoken in de mist. Degenen die zijn afgevallen, vaak met meer talent dan ik. Hoorde daar hun stemmen en ik raak ze niet meer kwijt. Want hoe hoger dat ik kom, hoe dichter bij ze zijn. Hoe hoger dat ik kom, hoe dichter bij ze zijn. En waar ik ook voor vlucht, of wat ik ook ontwijk. Er is geen weg terug, ik kan alleen nog maar vooruit. Waar ik ook voor vlucht, of wat ik ook ontwijk. Er is geen weg terug, ik kan alleen nog maar vooruit. En ik zie nu pas het landschap, en hoe mooi de bergen zijn. Neem een lagere versnelling, en ik neem de tijd. Want er zit een engel op mijn schouder, die altijd in mij bleef geloven. Ben nog altijd onderweg, en ik zing mezelf naar boven. Ben nog altijd onderweg en ik zing mezelf naar boven. En waar ik ook voor vlucht, ik zing mezelf naar boven, zing mezelf naar boven, zing mezelf. Naar boven. Mooi. Prachtig, Stef Bos en De Klim. En hopelijk helpt dat ook voor Feyenoord nu, die het in Rotterdam opneemt tegen Heracles Ragnar. Kopbal van Linssen. We zitten een minuutje of 2,5 voor het einde van de eerste helft. Heracles leidt. Royale voorzet komt vanaf de rechterkant. En die bal van Linssen gaat er nog wel eventjes overheen bij de goal van Blaswieg. Die nu klaar staat voor de doeltrap bij Heracles. Neemt daar natuurlijk eventjes zijn tijd voor. Want ja, hij wil met deze voorsprong met zijn ploeg natuurlijk de kleedkamer in. Dan begint het straks opnieuw. En is Feyenoord een beetje uit het ritme. Want Feyenoord valt wel aan. Dat doet het ook met Sinisterra. Linssen wordt gelanceerd. 8 goals gemaakt, net als Guus Til. Maken ze er eentje bij, dan zijn ze gedeeld Eredivisie topscorer samen met Ajax-Ziet Haller. Kuksu heeft de bal, links in het strafschopgebied, niet van de bal te krijgen. En hij zit erin ook. En daar is Sinisterra van 4-5 meter afstand heel hard in de touwen. Linssen liet een soortgelijke kans een minuut of 3-4 geleden nog liggen, schoot op die keeper. Maar Sinisterra voor Feyenoord de gelijkmaker. Het is 1-1 in Rotterdam in de extra tijd van de eerste helft. Goed, dan gaan we het hebben over de vaccinatieplichten, die discussie daarover. We hebben vandaag de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, daarover gehoord. Dat de EU moet nadenken over zo'n plicht. OMT-lid Mark Bonte zei het vandaag op deze zender. Laten we het maar bespreekbaar maken. Het is natuurlijk een vergaande medische maatregel. We vroegen ons af of dat eerder was gebeurd in de geschiedenis. Historicus Rina Knof aan de lijn, gespecialiseerd in de geschiedenis van ziekte. Goedenavond. Goedenavond. Stel dat het ervan komt, is dat dan uniek? Nee hoor, nee, is helemaal niet uniek. In de 19e eeuw was precies hetzelfde debat aan de gang. Oh. In het Nederlands parlement werd uitgebreid gesproken of vaccinatieplicht bij pokken ervan zou moeten komen. En is ervan gekomen? Nou, een soort van. Het was eigenlijk min of meer verplicht geworden, omdat kinderen in scholen een pokkenbriefje mee moesten nemen. Mm-hmm. En dat pokkenbriefje dat zei ofwel je was genezen ofwel je was gevaccineerd. Dus eigenlijk was het een soort verkapte vaccinatieplicht. Ja. Hoewel je natuurlijk nog wel steeds een klein beetje eronder uit kon, maar dan konden de kinderen niet meer naar school. Ja. Dus dat, ja, het is er min of meer van gekomen. Ja. Een soort van 2G-briefje eigenlijk. Absoluut, ja. Ja. In Engeland was het wel, hè, geloof ik. Ja, Engeland had een vaccinatieplicht. Dus in de Nederlandse overheid werd ook gezegd, daar moeten we niet naartoe. Want in Engeland zijn de mensen echt heel erg tegen geworden. Hè. Een enorme antivaxbeweging is daar ook ontstaan. En in Nederland werd gezegd, dat moeten we absoluut niet willen. Mm. Het is ook tegen de Nederlandse volksaard. En zodra we dat gaan doen, gaan de hakken in het zand. Ja. Dus het werd echt zo beredeneerd, hè, vanuit de Nederlandse volksaard. Ja, het is enigszins vergelijkbaar. Ook toen echt een epidemie en heel veel doden ook toen rond die pokkenepidemie. Ja, klopt. Hoe heeft die vaccinatieplicht eigenlijk uitgewerkt? De handhaving was niet zo goed van dat pokkenbriefje. Dus uiteindelijk heeft het niet heel goed gewerkt. Nee. Want je zag dus dat kinderen ook zonder dat pokkenbriefje gewoon het klaslokaal binnenkwamen. Dus handhaving is wel heel erg belangrijk geweest. En nog steeds natuurlijk, hè, we zien het om ons heen nu ook, dat de handhaving doet ertoe. Ja, maar ik hoorde u net zeggen, er was toen een sterke antivaxbeweging is daardoor ontstaan. In Engeland, ja. In welk jaar, welke periode hebben we het dan over? Ja, we hebben het over eind van de 19e eeuw. Dus dat parlementaire debat was in 1872 en volgde een enorme pokkenepidemie in 1871, waar 15.000 doden zijn gevallen. Ja. En er werd zelfs gesproken van, het is eigenlijk een ernstigere epidemie geweest dan de cholera-epidemieën die eraan vooraf gegaan zijn. Ja. En cholera was ook een enorm dodelijke ziekte. Maar hoe uitte zich toen dat dan, die antivaxbeweging? Enorme protesten, rellen, dat ging er echt heftig aan toe. Oh. Ziet u vergelijking met nu? Ik zie absoluut vergelijking. Hè. Dus je ziet dat de overheid niet vertrouwd wordt. Een overheid die ook eigenlijk geen morele autoriteit meer heeft. Geen moreel gezag meer heeft. En mensen die gaan opstaan. Dus er wordt ook wel gezegd door historici, het succes van elke vaccinatiecampagne laat iets zien van vertrouwen in de overheid. Dus het feit dat er nu gesproken wordt over een vaccinatieplicht laat eigenlijk zien dat de overheid faalt op dit moment. En dat mensen geen vertrouwen hebben. En dat is eigenlijk een ernstig symptoom. Ja. Hoe kijkt u daar nu als medisch historicus tot slot? Hoe kijkt u naar deze situatie? Ik vind het een ernstige situatie. We zien een enorme polarisering. En we zien een overheid die volslagen de regie kwijt is. En eigenlijk ook geen goed voorbeeld meer geeft. En de samenleving raakt een beetje losgeslagen van. En ik vind het ernstig. Ik zie ook niet zo heel erg goed hoe we hieruit moeten komen. Want het succes van vaccinatiecampagnes, strategieën om een epidemie in te dammen. Het vertrouwen in de overheid is erg belangrijk, maar ook sociale cohesie. En als die sociale cohesie weg is, en dat weten we ook uit historische voorbeelden, en dan voelen mensen minder solidariteit. En solidariteit is een beetje uitgehold begrip geworden. Dus solidariteit met de zorg is ver weg. Maar mensen voelen ook minder solidariteit met de buurman. En zodra dat aan het gebeuren is, dat is een ernstige situatie. Ja, goed. Nou, daar zitten we nu dus middenin. Ja. Goed, dank dat we u even konden bellen. Rina Knoevers, dat verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Historicus. Langs de lijn en omstreken, er wordt inmiddels gerust in Rotterdam. Een eredivisiewedstrijd vanavond op het programma Feyenoord tegen Heracles. Ruststand is op het nippertje. Net in de extra tijd is het 1-1 geworden, al daar. Zometeen Stef Bos en Treintje Oosterhuis. Stef Bos is hier de hele avond. En we gaan praten over een boeiende documentaire. Over de Nederlandse roeiploeg in de aanloop richting de Olympische Spelen. Gaan voor goud. Dat zometeen na 9. Ja. NPO Radio 1. Baby Nail wordt al na 6 maanden geboren. Hij had binnen 12 uur zijn eerste luier volgeplast en volgepoept. Kon zijn eten goed binnenhouden. Eigenlijk nergens last van, behalve dat hij te vroeg geboren was. Alles lijkt goed te komen totdat het ziekenhuis een fout maakt. De zuster die de volgende dienst had, ziet direct dat het infuus te hoog loopt. Stopt het ook per direct. Hoe gaan ziekenhuizen om met calamiteiten? Ik begrijp heel goed dat de ouders gedacht hebben, dit is de slager die zijn eigen vlees keurt. Op NPO Radio 1. Argos, zaterdag om 2:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. De nieuwe wereldstad is visitvenlo.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? Toto. Robbie Williams. Pink Floyd. Golden Earring, natuurlijk. Hazes. Jonathan Jeremiah. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Shop en win, dat kennen we wel. Daarom zeggen we bij ICS shop slim en win. Want het is wel zo slim om je ICS-creditcard te gebruiken als je cadeautjes koopt. Dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Slim toch? En je krijgt aflevergarantie op je cadeautjes. Ook slim omdat je nu bij elke betaling met je creditcard je aankoopbedrag terug kunt winnen. ICS. Win met je creditcard. NPO Radio 1. 9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Ook in de Verenigde Staten is nu een besmetting vastgesteld met de Omicron-variant van het coronavirus. Een inwoner van Californië die op 22 november terug is gekomen uit Zuid-Afrika heeft de variant onder de leden. Het CDC, het Amerikaanse RIVM, werkt aan strengere toelatingseisen voor de VS. Mogelijk wordt een coronatest vlak na aankomst verplicht. De Vrouwentennisbond organiseert voorlopig geen toernooien meer in China. De WTA is bezorgd over de veiligheid van Peng Shuai. WTA-topman Simon zegt dat Peng niet vrij mag communiceren en schijnbaar onder druk wordt gezet om haar beschuldiging van aanranding tegen de voormalig vicepremier van China in te trekken. Sinds die beschuldiging was Peng enige tijd weg uit het openbare leven. Onlangs had ze wel een gesprek met voorzitter Bach van het IOC, maar dat heeft de tennisbond dus niet gerustgesteld. Het roept veel vragen op in de Tweede Kamer dat volgens de recentste coronamaatregelen amateursport na 5 uur 's middags niet is toegestaan. Veel partijen, waaronder ook coalitiepartners D66 en CDA, vragen zich af hoe effectief die maatregel is. Ook noemen ze het een groot nadeel dat veel kinderen en volwassenen nu thuis zitten in plaats van te bewegen. De SP wil een uitzondering op de avondklok voor alle amateursporten. Het CDA wil een uitzondering voor jongeren. En Nederland steunt het voorstel van de Europese Commissie om het vaccinatiebewijs in Europa maximaal 9 maanden geldig te laten zijn, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Eerst was de termijn 1 jaar. Het ministerie zegt dat het belangrijk is dat er wordt gewerkt aan een systeem met gelijke regels voor heel Europa. Zo blijft vrij verkeer van goederen en personen in de EU mogelijk. Het weer, het waait hard, vooral aan zee, soms stormachtig met zware windstoten. Vannacht buien met kans op natte sneeuw en minima rond 2 graden. Ook morgen buien, af en toe zon en dan wordt het 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nederlandse priesters, paters en nonnen hebben in de vorige eeuw tienduizenden kinderen misbruikt. 10 jaar geleden ontplofte de bom. Wisten we het niet of wilden we het niet weten? Andere tijden vanavond over het eindeloze zwijgen om 10:30 op NPO 2. Dit werk is niet voor iedereen. We zoeken mensen die grenzen stellen. Voor patiënten, maar ook voor zichzelf. Mensen die staan voor hun werk. Ook als dat onder vuur ligt en iedereen er een mening over heeft. Dit werk is niet voor iedereen. We zoeken mensen die niet terugdeinzen als het spannend wordt, maar juist naar voren stappen. Dit werk is voor mensen die verder kunnen kijken samen met anderen. Als jij dat kunt, kijk dan op werkeninforensischezorg.nl. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Joram Kaat en Robert Neder. Goedenavond, dan zijn we weer terug bij Langs de lijn en omstreken in de Eredivisie. Feyenoord Heracles 1-1 bij rust. Zometeen natuurlijk de tweede helft. We volgen die wedstrijd natuurlijk. En ook de gast is zangeres Treintje Oosterhuis. Ze heeft een nieuw album waarvoor ze voor de 3de keer samenwerkte met Burt Bacharach. En we hebben nog een zanger in de uitzending. Ik hoorde hem net al, Stef Bos. Hij is hier om te praten over een nieuw televisieprogramma en over een boek en van alles en nog wat hij allemaal doet. Hij zit hier in ieder geval tot ongeveer 11:15. En te gast zijn Jolanda van der Linden en Gabi Kuipers. Ze maakten een documentaire over hoe de Nederlandse roeiploeg zich voorbereidde op de o zo succesvol verlopen Olympische Spelen. Ik ben eens even naar Treintje Oosterhuis. Goedenavond. Goedenavond. Goed dat je er bent. Wij vroegen ons af of Stef, of jullie elkaar eigenlijk kennen uit het circuit. Nou, ik ben een groot fan van Stef. En mijn wens is ooit nog een keer een lied samen met hem te maken. Of dat hij een liedje voor mij zou willen schrijven wellicht. Maar we hebben elkaar nooit echt eerder ontmoet. Stef, je bent er toch. Ja, en we zien elkaar niet. Dat is het ergste nog, Treintje. Jij komt zo meteen. Wat wou je zeggen? Ik had me hier zo op verheugd. jeugd. En nu hebben ze mij in een aparte studio gezet, alsof ik in quarantaine zit, omdat ik toevallig een huis in Zuid-Afrika heb. Die Robert Meder, je kunt er echt niks mee. Maar Stef, je komt om 9:30 naar beneden, hè? Ja, ja, ja, ja. Maar dat zou ik heel graag doen. Dus bij deze afgesproken. Ja, maar dan gaan we samen iets schrijven. Dan ben je van mij, Stef, als jij naar beneden komt. Ja, heel goed. Nou, ik vroeg me af. Eigenlijk, het was Joram. Wil jij het idee even neerleggen bij Stef? Ja, Stef, want jij bent hier natuurlijk om zo meteen te praten over het nieuw seizoen van jouw programma, waarin jij serenades schrijft en brengt. Ja. Zou jij ook, want er staan hier overal piano's, dus die zijn overal om handen. Zou jij ook een serenade kunnen schrijven voor Treintje, die je dan later vanavond voordraagt? Binnen 2 uur. Ja, ik ben overal voorin. Ik weet niet, Binnen een uur eigenlijk. Binnen een uur, ja. Binnen ja, een uur. Oké, okay, ja, why not, hè? Ja, alles maar een minuutje of zo. Maar dan moeten jullie me voor de rest wel met rust laten. Nee. Nee. Ja, is goed. Nee. Good luck. Alleen maar liefde voor jou, hè? Verder niks. Maar goed, jullie hebben in ieder geval samen gezongen. Hebben we nog een fragmentje van? Kunnen we nu laten horen? Samen. Tijdens de Passion. Dat was een lied voor jou, Stef. Ja. Draait je stoel daarvan om als je dit hoort? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik dacht dat ik het met Sanne Hans gehad had. Toen zag ik Treintje dat doen. Maar ik meen dit oprecht. Ik bedoel, ik ben geen leugen, een slechte neugelaar, zegt mijn vrouw. Maar ik had tranen in mijn ogen. Oh. En ik vind dat een beetje pathetisch als het voor een liedje is wat je zelf hebt gemaakt. Maar zij kunnen daar iets mee. Treintje ook, dat kan ik helemaal niet, weet je. Die kunnen daar een soort kracht inzetten. Ik ben zoals Frank Boeien, wij noemen elkaar de schorre kraaien. dus wij zijn van een andere zangplaneet, maar ik vond het weergeloos, Treintje, maar goed. Wauw. Het was zo zenuwslopend, jongen. Want Sanne had natuurlijk de lat heel hoog gelegd. Ik zag er echt best wel tegenop. Ik denk, oh, hoe moeten we hier nog overheen? Misschien veel. Nou, maar het is gewoon een... Weet je wat er gebeurt met goede liedjes? Dat is echt zo. Je hoeft ze dan alleen nog maar te zingen. Dat klinkt makkelijker. Maar het wordt zoveel makkelijker als er een ziel in een liedje schuil gaat. En jij kan het langs je hart laten gaan. Dan hoef je het alleen nog maar te doen. Nou, houd vast. Ja, daar gaan we het zo meteen nog verder over hebben. Stef, jij hebt die roeidocumentaire waar we nu over gaan praten gezien, hè? Ja, ja, top ook. Ja, ja, goed, ja. Blijf erbij. 1 keer goud, 2 keer zilver en 2 keer brons. Dat was de oogst van de Nederlandse roeiploeg op de Olympische Spelen. Maar hoe verliep de weg daar naartoe? In de documentaire Gaan voor Goud worden 7 roeisters gevolgd. Ik denk dat triatleten en roeiers wel allebei hetzelfde straatje passen van helemaal gestort. Ja. Gaat om winnen. Zilver, dan ben je uiteindelijk tweede. Je hebt niet gewonnen. Aan de ene kant snak je naar zekerheid, maar aan de andere kant wil je ook zeker weten dat je wel het juiste doet. Ik heb gewoon echt geen idee wat ik aan het doen ben. Überhaupt. Er is geen voor, geen achter, er is niks. Toen ik die beslissing uitsprak, toen kan je je voorstellen dat het wel insloeg als een bom, ja. Ja, de makers van de documentaire zitten hier in de studio. Jolanda van der Linden en Gabi Kuipers. Welkom beiden. Dank je wel. Gabi, om even bij jou te beginnen. Hoe bedenk je dat dan, dat idee om deze documentaire te maken? Nou, ik was vroeger communicatiemanager bij de Roeibond. En dat waren gewoon mijn meiden en de roeiers mijn mannen. En eigenlijk is roeien een heel onderbelichte sport, maar wel altijd heel erg succesvol. En heel veel mensen weten gewoon niet dat die roeiers 30 uur per week trainen. En ook vaak nog een hbo of een academische studie daarnaast doen. En dan staan ze om 7 uur op de Bosbaan. Dat is het sportcentrum voor het roeien in Amsterdam. En daarna moeten ze dan nog naar het ziekenhuis of naar de universiteit. En ik ken Jolanda al heel lang. Dus Jolanda, vertel jij maar hoe het toen is gekomen. Ja, Jolanda van der Linden. Ja, nou, ik werkte voor de Roeibond vaak om kleine filmpjes voor de socials of te monteren of te maken. Dus jullie kennen elkaar van de Roeibond? Nee, wij kennen elkaar privé, zeg maar. Oh, al heel lang. Ik zag een link, maar die was er niet. Maar die was er in die zin, omdat Kabi mij al kende. En die zei van, jij hebt toch vroeger ook geroeid. Misschien kan jij die filmpjes voor ons maken. Dus dat ben ik toen gaan doen. En toen had ik al heel veel van die meiden gezien. En dacht, zij kunnen allemaal mooi praten. Ze zijn allemaal even enthousiast. En echt helemaal in voor die sport. En... ja, ze zijn gewoon allemaal even... ze hebben allemaal een ander verhaal, maar ze zijn allemaal even gemotiveerd. En dat vond ik zo'n zo mooi om te zien. Toen dacht ik, ja, eigenlijk zou ik dat verhaal wel willen vertellen. Hmm. En dat is een soort Pippi Langkous, heb ik nog nooit gedaan. Dus dat zal ik maar gewoon gaan doen. Ik maakte al wel allerlei video's, maar ik had nog nooit een langere film gemaakt. Dus ik had zoiets van, ik wil dit heel graag vertellen. Ja. Dus dan wil je gaan vastleggen wat jullie eigenlijk al met eigen ogen hadden gezien. Waarvan je dacht, de wereld moet dit ook zien. Weten wat de mentaliteit is, wat het allemaal vraagt. Ja. Maar goed, dan ga je dat dus zeggen van jongens, we gaan, of dames in dit geval, we gaan een documentaire maken. Ja. Je moet je dan ook een soort onderdeel maken van die groep, toch? Ja. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, kijk, Gabi werkte natuurlijk al voor de Bond. Dus Gabi was een bekende. En die meiden waren voor mij een bekende. Maar ik was altijd natuurlijk achter de edittafel. Dus zij zagen mij niet. Maar ik kende hun wel. En daarom hebben we ook de vaste huisfotograaf van de Bond gevraagd om de video te doen. Dus de camera te doen. En dat maakte een soort van vertrouwde setting. Hm. En dat was ook de reden waarom Josie, de hoofdcoach, dacht van nou, Josie Verdonkschot. Van dacht, nou, op weg naar de Olympische Spelen is het misschien een soort low-profile manier om jullie aan de pers te laten wennen. Of aan een camera te laten wennen. Ja, dus de coach was al enthousiast. Maar Gabi, de ploeg ook meteen. Want als iemand van communicatie komt in dat voorstel, ze voelden erbij al hangen. Ja, ik was toen wel weg bij de roeibond. En we hebben wel even een gesprekje moeten doen. En, of twee. En Josie stond er echt meteen achter. En dus dat hielp enorm. En Isabel, ook een van de coaches, die was ons dagelijkse contactpersoon. Ja. En Jolande is toen met Marijn naar het trainingskamp gegaan in Spanje, in de bergen. Marijn is de fotograaf? Dat is de fotograaf, zeker filmer, precies. En toen heb jij eindeloos met die dames gepraat, echt uren. Ja, we hebben eerst ervoor gekozen om echt alleen maar gewoon te praten. En we hebben daar wel beelden gemaakt van het fietsen en van het ergometer. Maar niet van persoonlijke dingen. We hebben het interview allemaal gewoon op tape opgenomen. Audio. Ook om hun vertrouwen te winnen van, nou, wat is jullie verhaal? Wat willen jullie vertellen? Want dat was er niet meteen. Nou, in het begin hadden ze iets van, ja, wat ga je daarvan maken dan? En wordt dat dan heel commercieel? En ga je dat dan verkopen? En voor wie is dat dan? En ja, dat was helemaal mijn doel in eerste instantie niet. We hebben het er nog wel over gehad. Maar eigenlijk vonden ze het eigenlijk allemaal het fijnst om gewoon hun eigen verhaal te vertellen als soort van document voor later. Ja, en we wilden ook heel graag een puur verhaal vertellen. Echt zoals het is. En niet dat we richtlijnen mee zouden krijgen hoe het zou moeten worden. Ja. Dus ja, dit is... Dus gewoon doe gewoon je ding, wij zijn er niet. Ja, een beetje wel. Dat is het eigenlijk. Ja. Gaan voor goud, de rode draad natuurlijk de Olympische Spelen. En toen kwam in maart vorig jaar het bericht. Geen Spelen dit jaar, maar een jaar later. Ja, dat is gewoon een heel raar moment. Want je probeert de hele tijd maar gewoon er niet over na te denken. En maar gewoon gefocust te zijn op wat je moet doen. Wat nu? Wat ga ik doen? Wat wil ik? Wat gaan we de komende weken doen? Wat ga ik komend jaar doen? Hoe gaat het allemaal lopen? Ik was fitter dan ooit. Voor mijn gevoel zou alles de goede kant op gaan. Ik had al een heel erg leuk plan voor het jaar daarna. Heel veel dingen die ik al de hele tijd wilde doen, maar niet kon doen door het roeien. Die je allemaal daarvoor op pauze zet. En ja, als dan zoiets groots een jaar uitgesteld wordt, dan moet opeens alles een jaar uitgesteld worden. Ik heb daar volgens mij een half uur op een swissbal gezeten met het... Ik wist ook niet echt of ik moest lachen of huilen. Zeg maar het gewoon heel veel emoties in één keer. En uiteindelijk toch maar wel mijn krachttraining afgemaakt. Want ik dacht, ja, misschien is het nieuws ook niet echt officieel. En dan gaat het straks wel door. Ja, maar het mooie voor een documentairemaker is dit eigenlijk natuurlijk een cadeautje. Ja, dat is het ook. Denk ik bij mezelf. Maar voor jullie veranderde er ook heel veel. Ja, we hadden eerst gewoon het plan gewoon op weg naar goud. Gewoon de training. En toen kwam dit er tussendoor. En toen hebben we best wel even op pauze gestaan. Ook omdat wij wel een beetje op afstand gehouden werden door de coach. Hè. Van ja, we willen wel trainen, maar we moeten gewoon geen besmetting oplopen. Dus iedereen bleef wel echt op afstand. En uiteindelijk hadden we zoiets van, ook toen wij hoorden wat er allemaal speelde bij die meiden, denk ik, ja, we moeten er hier eigenlijk gewoon juist nu mee door. Dus eigenlijk was het een andere weg, maar heeft het niet verkeerd gedaan. Want je zegt, we zagen wat er speelde bij de meiden. Gabi, wat voor impact had dit dan, dat de Olympische Spelen een jaar werden vertraagd? Ja, echt enorm veel. Want Josie, de hoofdcoach, die gooide echt alles open. Dus die meiden hadden zich gekwalificeerd tijdens het WK in 2019. Ja, en een maand nadat de corona alles dichtgooide, zouden de boten samengesteld worden. Dus jij met die en jij met die. En dan werk je daar naartoe. Maar toen gooide Josie weer alles open. Dus iedereen die in die boot met vier meiden zat, of met z'n tweeën of alleen, hij ging alles weer husselen. En ja, dat heeft wel voor veel onrust gezorgd. Alhoewel, de een werd daar onrustig van en de ander zegt, ja, je moet altijd onderzoeken hoe je het beter kan maken. Maar ik heb meer het idee dat er toch meer onrust leefde en onzekerheid. Het jaar werd ook gewoon heel lang. En ze hadden gedacht dat ze thuis op die ergometer, op een roeimachine, de hele dag maar roeien en krachttraining doen. Ja, dus echt heel anders dan op het water. Ja, dat was voor jullie natuurlijk ook enorm aanpassen. Zometeen allerlei voorbeelden. We gaan ook even met Sophie Sauer bellen. Die hangt al, een van de hoofdrolspelers uit de documentaire. Ragnar Niemeyer, die luistert ongetwijfeld als roeicommentator aandachtig toe. Of zit je helemaal in Feyenoord Heracles momenteel? Ja, toch wel grotendeels hoor. Wel. Maar ik heb deze docu wel gekeken trouwens. Ja, oké. Okay. Ja, wil je daar een mening over kwijt? Of zeg je nou... Ik hoef er niet zoveel over te zeggen. Ik vond het camerawerk van Marijn Soeter, sowieso de beste roeifotograaf van ons land, vond ik bij Vlagen erg indrukwekkend. In de sneeuw, et cetera. Dus nee, dat was mooi om te zien. Oké, Feyenoord Heracles. 1-1 was de laatst gemelde stand. Tweede helft begonnen, begrijp ik. Ja, 5,5 minuten is er gevoetbald. En de bal de diepte in. En daar gaat Burgzorg. Die staat opeens helemaal in zijn eentje vrij. Gaat af op de goal en maakt hem niet. Omdat hij Ofir Marciano, die reservedoelman van Feyenoord, die Bijlo vervangt met coronaklachten. Omdat die goed uit zijn doel komt. Hoe kan het gebeuren dat je zoveel ruimte krijgt? En aan de andere kant is het Malasia. Randstrafs op gebied. Guus Til. Nou, komt hij aan? Nee, Blaswieg met een super save aan de kant van Heracles. Nou, dit zijn de leukste tellen. Dit is de leukste minuut tot nu toe uit de tweede helft. En misschien wel de leukste minuut uit de wedstrijd ook. Want twee grote kansen aan beide kanten dus van het veld. En allebei niet benut door goed ingrijpen van de doelmannen Ofir Marciano en Janus Blaswieg. Het is dus 1-1. Rente aan de rechterkant voor Heracles. De hoogte van het strafschopgebied. Balverlies Heracles. Malasia. Feyenoord geeft gas. Maar deze voorzet komt bij doelman Blaswieg, de Duitse. En die ziet dan heel veel ruimte toch ook wel weer bij Kai Sierhuis. Die vandaag als een soort aanvallende middenvelder speelt. Eigenlijk een centrumspits. Zo kennen we hem uit zijn Groningse periode. Uit zijn periode bij Ajax daarvoor. En hier is weer Delano Burgzorg. Die toch echt wel heeft laten zien dit seizoen dat hij een goal kan maken. Sterker nog, hij is topscorer met 4 goals bij de ploeg uit Almelo. En die moest dus al wisselen. Azawi schreeuwend op het veld. Zware blessure in de eerste helft van de wedstrijd. Vervangen door Bassasi Koglu. Een van de mensen met geel op zak. Als Heracles de bal heeft op de eigen helft, dan lijkt dan nog even heel kort zeggen dat er nog twee spectaculaire momenten waren van Feyenoord in de blessuretijd van de eerste helft van deze wedstrijd. Na de gelijkmaker van Sinisterra. Want het was een poging van Trauner met het hoofd. Het was een poging met een soort vallende bal, een halve omhaal zou je het kunnen noemen, van Senesi. Bal nog bovenkant lat. Allebei de pogingen er niet in. God, zojuist dus ook voor die grote kansen aan beide kanten. Het is gelijk verdeeld in Rotterdam. Het is 1-1 na ruim 52, bijna 53 minuten. We bespreken de documentaire Gaan voor Goud, die de Nederlandse roeiploeg volgt in aanloop naar de Olympische Spelen. En dat betekent alles op alles zetten. Dat betekent het privéleven eigenlijk even op pauze om maar te trainen. En dan komt daar in 2020 het bericht dat de Olympische Spelen met een jaar wordt uitgesteld vanwege de coronapandemie. En dat heeft grote gevolgen voor de ploeg. Ook voor Sophie Sauer, een van de hoofdrolspelers in de documentaire ook. Want Sophie, jij had je hele route al uitgestippeld na de Olympische Spelen verhuizen naar Zwitserland. Goedenavond. Goedenavond. Wat dacht jij op dat moment dat je hoorde dat de Olympische Spelen niet doorgingen? Eigenlijk was ik al een beetje voorbereid erop. Het was natuurlijk, het dreigde al wel dat het... Nou, ze waren er al mee aan het dreigen. En ik had het gevoel dat er op zich die aanloop er wel was, ernaartoe. Maar natuurlijk zit je ook een beetje in zo'n mood van negeren en doorgaan. En zo min mogelijk je toch dan te laten afleiden door de geruchten. Maar ergens had ik me ook al wel langzaam, toch misschien wel vroeger, wel wat eerder dan misschien de meeste meiden erop ingesteld dat het waarschijnlijk niet door zou gaan. Het was wel zo aannemelijk op een gegeven moment. Maar natuurlijk, je bent natuurlijk in de front. Ja, je eigenlijk, zeg maar, je negeert het een beetje. En dat is meer ook een beetje om jezelf op dat moment. De klap als ware minder groot te maken. Ik denk dat het ook een beetje zo ging. Ja, maar op een gegeven moment komt dat moment en dan wordt besloten, het is geen gerucht meer, het is een feit, de Olympische Spelen worden uitgesteld. Dan maak jij een opmerkelijke keuze, Sophie. Stef Bos, jij bent bij ons vanavond, jij hebt de documentaire ook gezien. Ja. Wat dacht jij toen jij hoorde wat Sophie besloot? Ongelooflijk. En het was een prachtig groepsproces wat zich opeens ontspon. Want die andere meiden vonden dat niet zo leuk voor de luisteraars thuis. Het is echt de moeite waard om die documentaire te zien, wat mij betreft. Maar ik begreep heel erg de keuze. Want het was zo'n onzekere tijd op dat moment. Hè? En jij moest kiezen met je Italiaanse geliefde naar Zwitserland. Ja, moest ook je creditatie houden als vroedvrouw. Om het maar in het oud-Nederlands te zeggen. Ja. Verloskundige, Verloskundige, maar voor mij is dat een vroedvrouw. En, maar ik vond het zo mooi hoe zich dat ontspon. En dat je ervoor ging staan. Want voor sommige mensen zeiden dan daarna van, ja, dat is misschien wel egocentrisch, maar het is. Sport is egocentrisch. Dat werd die hele documentaire gezegd. En dan neem jij een besluit voor jezelf. En dat maakte die film heel spannend, vond ik. Ja, want op een gegeven moment wordt er dus een nood-Skype-meeting belegd. En jij maakt bekend dat je naar Zwitserland vertrekt. En die keuze die viel niet al te best bij jouw ploeggenoten. Al met al had ik niet het idee dat er iemand zou zijn die. Die een ander pad zou kiezen. Er werd een nood-Skype werd er ingelast. Dus wij moesten op een bepaalde tijd op de Skype zitten. Ja, Sophie heeft natuurlijk gewoon op een gegeven moment verteld dat ze had besloten om naar Zwitserland te vertrekken. Dat was het plan zoals ze dat had voor na de Spelen. Tuurlijk wist ik ook dat het uitstellen van de Spelen voor haar heel veel impact zou hebben. Maar ik had denk ik verwacht dat ze ons iets meer daarin mee zou nemen. Het voelde wel een beetje als. Of ze ons toch een beetje in de steek liet. Ik respecteer heel erg haar keuze en ik denk ook echt dat het voor haar de beste keuze is. Alleen ik denk gewoon ook echt dat het niet per se de beste keuze voor het team is. Dus in dat opzicht is het denk ik wel een keuze waarin je aan jezelf denkt. Ja, want Sophie, voor de duidelijkheid, inderdaad, om jouw werk als vroedvrouw te kunnen voortzetten, moest jij aan het werk na de Olympische Spelen, hè, om jouw papieren te behouden. En dus besloot jij dat om dat in Zwitserland te gaan doen. Hoe was dat om dat dan te vertellen, dat je wegging? Dat doe je wel met gemengde gevoelens, natuurlijk. Ik denk. Enigszins had ik natuurlijk wel. Ik had wel wat tijd gehad om erover na te denken en ook wel de argumenten op tafel te leggen. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik die avond wel. Ja, je zit vol met zenuwen en je bent. Ergens was ik absoluut overtuigd van mijn beslissing. En het klopte voor mij ook wel dat het de juiste beslissing was. Ik was daar ook. Ik twijfelde er ook niet meer over. Dus dat gaat brengen dan ook wel. Met zekerheid de boodschap. Alleen tegelijkertijd weet je natuurlijk ook wel de impact. En ik snap ook wel dat het vanuit de andere kant bekeken het best wel een behoorlijke impact had op wat de toekomst zou brengen. En de teamsamenstelling. En ik wist ook wel mijn rol in de groep en ook wel wat ik bracht. En ik wist ook wel dat dat invloed zou hebben. Maar ik had ook wel op dat moment alles vertrouwen dat de ploeg ook wel zonder mij een goede prestatie zou kunnen neerzetten. En het was een beetje. Dus natuurlijk uiteindelijk ook, je maakt een beslissing en je weegt af, is het waard om door te gaan? Of is de offer te groot? En in de topsport maak je sowieso continu offers. Ik geloof wel heilig in dat offer. Offer vind ik ook wel een zwaar woord. Want uiteindelijk doe je dat natuurlijk ook met veel plezier. En is het een topsport doe je op dat moment omdat dat mogelijk is. Omdat je jong bent, omdat het lichaam dat kan. En later is dat niet meer zo makkelijk. Dus, maar voor mij werd het woord offer als ware. Was voor mij eigenlijk nooit echt. Dat woord gebruikte ik eigenlijk niet. Maar dat begon ik wel te gebruiken toen ik die beslissing moest nemen. En zo voelde het ook wel. Ik dacht, ik had ook wel het gevoel dat het. Dat doorgaan met die onzekerheid van wel of nog niet. Dat überhaupt de Olympische Spelen was helemaal niet zeker. Dat het ook het jaar daarna georganiseerd zou worden. vond ik die offer voor de toekomst, voor de verre toekomst, vond ik te groot. En, ja. En ik dacht, ja, als ik daar dan op dat moment... dan heb ik op dat moment niet meer genoeg plezier, energie haal uit de sport. En tegelijkertijd ook op dat moment het gevoel heb dat ik mijn licentie verlies als verloskundige. Dat mijn relatie dan nog meer onder spanning komt te staan. En misschien wel de kans om moeder te worden... dat meer risico's met zich meebrengt... dan wordt het een beetje een plus-plus-plus verhaal... Ja. ten opzichte van het zijn van topsportster. Ja, ja. En natuurlijk is dat egoïstisch... maar ik denk dat iedereen eigenlijk in mijn opinie... vanuit een egoïstische oogpunt reageerde. Ja. Dus we zijn... Maar goed, jullie zijn, jullie zijn er goed dubbel, uitgekomen. Laten we het zo zeggen. Een avondje raclette in Zwitserland en je komt er wel uit. Dankjewel, Sophie, die overigens in de vier zat... naar de skif ging en de B-finale haalde nog in Tokio. Moeten we er even bij zeggen. Dankjewel voor jouw bijdrage. En nog even hier in de studio bij Jolanda en Gaby... die dus de documentaire... Gabi, ik zei Gaby, ik moet Gabi zeggen. Ik wist dat ik me één keer ging vergissen. Dachten jullie niet op dat moment gebeurde, hè? Lekker. Ja. Het is natuurlijk heel dubbel. Want je dat bent is heel dubbel, ja. Je bent documentaire maken, maar het is natuurlijk wel mooi als dit gebeurt. Ja, nou ja, ergens was het natuurlijk een cadeautje dat die situatie zich voordeed... en dat er dan ook nog een soort twist ontstond tussen die meiden. Maar het heeft ook wel, ja, weet je... ik wilde het echte verhaal vertellen. En niet om de tranen of om de emotie. Alleen die kwam vanzelf, zeg maar. Dat kwam uiteindelijk vanzelf. Ja. Ja, ze hebben zich ook allemaal wel heel erg opengesteld. Ja. Ook Josie, de hoofdcoach. Kijk, zonder hen was het gewoon echt niet gelukt. Nee. Nee. Mensen die willen zien, Sportfilmfestival, hè, daar wordt hij waarschijnlijk binnenkort ook wel echt online te zien. Mag ik aannemen? Ja, hij is ook zelfs nog online te zien. Ik weet helemaal niet of dat mag voor dat Sportfilmfestival. Maar... kijken, ja. Ja, het is heel herkenbaar, want jullie hebben het over topsport. Maar bij ons in de muziek zou je ook zo dat soort docus kunnen maken. Want het is gewoon, iedereen heeft dat soort dilemma's. En ja, dat is van deze tijd natuurlijk. Ja. De keuzes en de teleurstellingen en ja, heel herkenbaar. Is er een nummer wat jou te binnen schiet, Stef... als jij dit half uur zou mogen afsluiten daar op de piano... wat je zou willen spelen? Nou, ik sluit aan bij de laatste spreker. Want ik had het er van het weekend over. We mochten de laatste keer spelen in Lochem. Ik zeg tegen onze technicus met wie ik al 30 jaar werk... eigenlijk is het topsport, Toon, wat wij doen. 4 keer per week erin knallen. Maar toen zag ik die documentaire, toen dacht ik... Bos, het valt wel mee. en nu Treintje daar zit, ik heb een heel grote waardering... niet alleen voor haar en haar broer, maar ook voor haar vader. Dus ik dacht, er kan maar één nummer nu gespeeld worden. Ah. Ik heb dezelfde ogen... Krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. En voor alles wat jij doet heb ik hetzelfde ritueel. En papa, ik lijk steeds meer op jou. Ik heb dezelfde handen, krijg jouw rimpels in mijn huid. Jij hebt jouw ideeën, ik heb mijn ideeën, maar wij zwerven in gedachten. En we komen altijd thuis. En de waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden. Ik zoek haar ook en tevergeef zolang ik leef. Want papa, ik lijk steeds meer op jou. Vroeger kon je streng zijn, en ja, ik heb jou soms gehad. Maar jouw woorden, ze liggen nu op mijn lippen. En ik praat nu, zoals jij vroeger praatte. En ik heb een goddeloos geloof, en ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Maar papa... Ik lijk steeds meer op jou. En jij geloofde in God. Dus jij bent nu ergens in de hemel. En ik geloof iets anders. Dus we komen elkaar na de dood. Misschien. We komen elkaar na de dood misschien nooit meer tegen. En pa, het zou zomaar kunnen zijn dat je nu ergens boven het Mediapark zweeft. En dan zie je mij zitten en Traantje Oosterhuis en meneer Meder. En dan denk je, goh, ben ik blij dat ik die vierde golf niet moet meemaken. En jij voelde ons op met de vader van Traantje. Dus dan denk je, mooi om die bij elkaar te zien zitten, papa. Want ze lijkt ook steeds meer op hem. Oh, en dat is nog waar ook. Voilà. Nou, die serenade hebben we gehad. Ja, ja. Niet te vroeg pieken, hè? Nee, die komt nog, die komt nog. Oh, die komt nog. Ik vond trouwens een leuk melodietje, moet je wat mee doen. Ja. Goed, dankjewel Jolande van der Linden en Gabi Kuipers. Gefeliciteerd met de geboorte van jullie documentaire. Dankjewel. En gaan we zien online of waar dan ook. Ja. Dank jullie wel, nogmaals. Het is half jullie bedankt. NPO Radio 1. Hier is Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Artsenorganisatie KNMG heeft zijn standpunt over euthanasie bij dementie aangepast. Eerder werd euthanasie afgeraden als er geen communicatie mogelijk is met de patiënt. Nu krijgen artsen de aanwijzing dat euthanasie kan worden overwogen bij bijvoorbeeld wilsonbekwame mensen met vergevorderde dementie, mits er een schriftelijk euthanasieverzoek ligt van voor de dementie. De Vrouwentennisbond organiseert voorlopig geen toernooien meer in China. De WTA is bezorgd over de veiligheid van Peng Shuai. Sinds ze de voormalige vicepremier van China beschuldigde van aanranding, lijkt ze niet vrij te kunnen communiceren en onder druk te worden gezet. Ook in de Verenigde Staten is nu een besmetting vastgesteld met de Omicron-variant van het coronavirus. Een inwoner van Californië heeft die schijnbaar meegenomen uit Zuid-Afrika. En de Kamer is het er niet mee eens dat volgens de recentste coronamaatregelen amateursport na 5 uur 's middags niet is toegestaan. Veel partijen, waaronder ook coalitiepartners D66 en CDA, vragen zich af hoe effectief die maatregel is. Langs de lijn en omstreken. Ik hoop dat Stef de boodschap heeft meegekregen dat hij naar beneden moet doen. Ik zie hem nog steeds tokkelen achter zijn piano. Druk met de serenade, hè? Ik weet niet waar. Als die er niet is. Ja, kijk. Ja, hij is aan het oefenen, moet hij niet doen. Nee. Dus volgens mij is hij het voor jou aan het doen. We gaan even naar achteren in de Kuip bij Feyenoord Heracles. Ja, dit is wel zo'n moment in zo'n wedstrijd, hè, met een minuutje of 2:23 nog te spelen. Dat je vaak zegt, ja, tijd dringt nog niet, maar ze moeten wel gaan uitkijken. En dat geldt dan met name toch voor Feyenoord. Het is 1-1 in die thuiswedstrijd tegen Heracles. Dessers is al een tijdje geleden gekomen. Toornstra vandaag op de bank, omdat Jahan Baks in de basis starten, is ook gekomen. Feyenoord valt aan via de rechterkant van het veld met Geertruida. Nou, die heeft geen onuitwisbare indruk gemaakt vandaag. Ging ook de mist in bij die goal van Heracles, die Feyenoord dus in de problemen heeft gebracht. Feyenoord speelt de bal wat rond aan de rechterkant op het middenveld. En wat opvalt is dat Feyenoord kansen heeft gekregen de afgelopen 10, 15 wilde ik zeggen. Een aantal keren Guus Til, Geertruida, Jahan Baks mooi van rechts naar binnen. En met links net een bal die langs de kruisingen scheerde. En daar is Til misschien wel weer, wordt weggeduwd met het bovenlichaam door een van zijn tegenstanders. En dan begint hij wat te duwen en te trekken. Nou, daar kan je beter niet aan beginnen. Dat is Navajo Backboard, waar Til het mee aan de stok heeft. Nou, het ruzietje is alweer gesust. Hij had er een keer een bal in moeten schieten. Schoot hem op het bovenlichaam van Blaswieg. Die krijgt de bal nu teruggespeeld trouwens van Knoester. Centrumverdediger van Heracles, die nog in de jeugd van Feyenoord speelde. Met ruzie vertrok. En Feyenoord dat krijgt nu de vrije trap tegen. Wordt een overtreding gemaakt. Til ruziet nog altijd wat. Maar ik denk dat er vooral wat frustratie bij zit. Vanwege de mogelijkheden die met name hij heeft laten liggen. Ja, en Heracles nu een vrije trap, een meter of 15 voor de middenlijn. 69ste minuut. Ja, dat hoopt een beetje op één zo'n moment en zo'n uitbraak. We zagen zo'n moment met Burgzorg. Een paar minuten geleden kwamen ze door via de rechterkant. Was de voorzet richting diezelfde Burgzorg niet op maat. Schoot al eerder Burgzorg op de doelman van Feyenoord, Ophir Marciano. Die laatst niet zo'n beste indruk maakte in Europa tegen Slavia Praag, maar inmiddels toch wel wel laat zien dat hij echt wel een bal kan tegenhouden. Niet zo gek ook natuurlijk, anders speel je hier niet. Feyenoord gaat gooien, gaat dat een paar meter voor de middenlijn doen. En de bal in de richting van Dessers, de supersub. Ze hebben hem nodig vandaag, want Feyenoord staat op 1-1. Daar komt wel Malasia, links in het strafschopgebied. Nou, pikken we die toch nog maar even mee. Wat zeg ik? Sinisterra. Hij komt door op de linkerkant en schiet zijn tweede binnen voor Feyenoord. Doet dat dus 20 minuten voor tijd. Eigenlijk een makkelijke aanval. Hij komt helemaal vrij te staan, oog in oog met de keeper. En nou, ik neem niet aan dat deze zal worden afgekeurd. Feyenoord leidt met 2-1 tegen Heracles. Samen met de bekende en inmiddels 93-jarige Amerikaanse componist Burt Bacharach nam Treintje Oosterhuis een nieuw album op, waar je dus zojuist al wat van hoort. Het is het derde deel van haar Burt Bacharach songboekreeks. En dit alles is tot stand gekomen tijdens de coronapandemie. Ja, hoe gaat zo'n internationale samenwerking dan in zijn werk? En waarom was er nu tijd na 14 jaar voor een derde deel? Treintje is bij ons in de studio. Nogmaals welkom. Ja. Want 2006 deel 1, 2007 deel 2. Was het eigenlijk al die tijd al duidelijk dat er ook een deel 3 zou verschijnen? Ja, ik wist het in mijn hart altijd wel. En het repertoire van Bacharach is eindeloos. Je kan er wel 10 delen van opnemen. Maar ik had er toen na 2 achter elkaar... de eerste was een gelukservaring. En toen was het zo'n succes dat we er gelijk nog 1 achter elkaar hebben gedaan. Maar toen was het ook wel van ja... He, mooi, echt onwijs dankbaar en weer even door met andere dingen. Maar nu heb ik hem 2 jaar geleden op het North Sea Jazz gezien. De laatste keer dat North Sea Jazz was, ja. Met publiek erbij. En daar was hij. Hij trad daarop. En hij heeft altijd gezegd, als ik in de buurt ben, dan nodig ik je weer uit. En dus altijd als hij in Europa was of ergens, mocht ik weer met hem meedoen. En zo ook op het North Sea Jazz. En afloop van het optreden... wandelden we het podium af en nog even in de kleedkamer kletsen. En toen zei hij, we should do volume 3. En toen dacht ik, nou, dit is echt een grap. Zegt hij dit nou echt? Hij stelde het voor. Hij stelde het voor. En ik durfde dat helemaal niet. Ik had natuurlijk gehoopt van, zou het een moment zijn dat ik dat zelf op tafel gooi of had iets. Had je het wel eens geopperd? Nee, dat had ik nooit gedurfd nog op dat moment. Ik heb het wel altijd in mijn hart gevoeld en ik heb ook wel echt een goede relatie met hem onderhouden door de jaren heen. Maar het is zoiets groots. Ik bedoel, dat durf je bijna niet te vragen. Klopt maar toen... dat je vervolgens aan zijn... Want zijn zoon is zijn manager, geloof ik. Nee, zijn zoon... Ja, nee, die was toen... Nee, hij heeft een andere manager. Maar zijn zoon was toen inderdaad tourmanager. Dat je toen hebt gecheckt van, klopt het wel wat hij deed? Ja, nou ja, want zij zaten er allemaal bij. En ja, weet je, je wil dat gewoon weten. Want zegt hij dat nou uit een soort Amerikaans liefde? Nou, ja. Weet je wel. Ja. Maar hij meende het echt. En toen ben ik dus als een gek daar achteraan gegaan. Iedereen een metropoolorkest gebeld. De producer in Amerika gebeld. En nou, hij was echt determined. Hij wilde het zelf echt. Ja. Ja. Want inderdaad, als een Amerikaan tegen mij zegt van, als ik in de buurt ben, dan bel ik je. Dat is nooit gebeurd. You're amazing! Ja. Ja, maar ligt dat niet ook een beetje aan jou? Dat zou goed kunnen. Dat begin ik nu ook te denken. Ja. Nee, maar dat had hij al aan mij bewezen. Dat ik mocht ook mee op tour in Japan. Hij heeft echt heel... Maar wat hebben jullie dan? Ja. Nou, dat is ook een documentaire. Misschien moet ik die vrouw dat vragen. Ja. Weet je wat het is? Hij is natuurlijk gewoon in the sunset of his life. En het enige wat hij belangrijk vindt en wat zijn hart nog in vuur en vlam zet, is dat alles wat hij in zijn hoofd hoort nog naar de uitgang gaat. Dus hij, en het grootste cadeau voor een componist is dat je liedjes worden gezongen. Of en dan helemaal op de manier dat jij het graag hoort. En ik pas precies in zijn gevoel van zo wil ik het graag horen. En, jij bent de manier die hij graag hoort. Nou ja, blijkbaar. Niet alleen ik. Er zijn natuurlijk gewoon onwijs veel artiesten. Maar er zijn er niet zoveel op dit moment die echt een heel songboek doen. Hè. Het is gewoon echt een heel oeuvre wat ik omhelst heb met zo'n overgave. En dat waardeert hij. En ik denk dat dat is ook het gesprek. Dan raak je iemand op een frequentie. En dan valt alles van je af. Dat gaat niet over geld. Dat gaat niet over status of roem. Dat gaat gewoon over pure passie en liefde. En een levenslijn hebben naar je talent. Ja. Ik denk dat dat het is wat hem raakt. Laten we nog even luisteren naar bijvoorbeeld een stukje Making Love. And I'll be the one of us is brave. Porter. Ja. Is het digitaal? Stonden jullie naast elkaar in de studio? Nee, dat was ook echt op afstand. Zoals die hele plaat op afstand. Hij zat in LA en ik had gewoon mijn Zoom-schermpje open. En een hoogkwaliteit audiolink. Dat is, met Burt Bacharach heb ik nu al. Ja, met Burt Bacharach. En ook met Greg Reporter. Met Greg Reporter ook. Maar het hele album, het is eigenlijk te gek voor woorden. Toen we toch besloten om het te gaan doen. Toen zaten wij hier in het gebouw van het Metropoolorkest, het omroepgebouw. Zaten wij met het hele orkest verspreid over meerdere ruimtes. Allemaal met koptelefoons en schermpjes. En onze producer en Burt Bacharach, die zaten dan 7:00 's morgens met een schermpje open en een hoge kwaliteit audiolink. En die luisterden mee. En op die manier gingen we met elkaar in gesprek om die plaat op te nemen. Dus het was absurd, maar het is gelukt. Ik heb het in een 1-op-1 Zoom call al van, oh, je microfoon staat nog uit of staat nog aan. Ja, heel irritant. Dat hadden jullie dan de hele tijd. Ja, dat hadden wij de hele tijd. Nee, we hadden een soort codes. Je moest steeds de talkback, noem je dat, uitzetten, zodat je dat niet hoorde. Maar de hoogkwaliteit audio, dat was wel een andere categorie dan je gewoon op een Zoom-scherm. Ja. Dat was echt hele. Ja, digitaal kan er tegenwoordig zoveel. Waardoor het gewoon kon. En we hebben heel veel dingen uitgeklikt, noem je dat, op een kliktrack gezet. Waardoor alles sync bleef lopen. Waardoor je geen dirigent nodig had. Want normaal moet een dirigent zorgen dat al die 70 man orkest op hetzelfde moment. En dat hadden we nu op een soort tijdscode gelegd. Ja, allemaal technisch. Maar het is in ieder geval. Het is gelukt. In ieder gelukt geval. En ja. Godzijdank. En het rare is, wij waren dichter bij elkaar dan ooit. Want je moet je voorstellen, Burt Bacharach was tot 2 jaar terug nog echt best wel veel op tournee door het hele land en door de wereld. En hij zat zich echt wel te vervelen thuis. Dus die was blij als wij weer aan de bel hingen. Die checkte dan weer even in, laptop ja, open. Ja, die checkte in. Hij was tot mijn beschikking. Hij heeft ontzettend veel. Hij heeft liedjes bepaald, arrangementen mee bepaald, toonsoort. Hij bemoeide zich overal mee. Liedjes tegenhouden ook? Tegenhouden. Sommige liedjes wou hij echt absoluut niet hebben dat die erop kwamen. Mm. Dus dat was eigenlijk gewoon een intens proces om met hem samen te werken. Ja, er zijn ook nummers speciaal voor geschreven. Gaan we zo een voorbeeld van horen. Eerst even in de Kuip weer kijken. Ben je erachter? Ja. 13 minuutjes voor tijd. Feyenoord op 2-1 dus voor 2 goals van Luis Sinisterra, de Colombiaan. Ja, die had dus een hat-trick achter zijn naam kunnen hebben. Waren het niet dat na 10 minuten zijn openingsdoelpunt, tussen aanhalingstekens dan doelpunt, werd afgekeurd. Ik had het niet gedaan. Ik denk dat veel mensen er niet veel aan vonden aan dat duel. Gebeurde geen gekke dingen, dat bedoel ik eigenlijk. En, nou, laten we kijken wat er nu gebeurt. Het is een krappe marge, maar Heracles blijft toch ver weg van de goal van Feyenoord. Zoekt nu wel wat diepte. Rechterkant van het middenveld bij de ploeg uit Almelo. De Amerikaan De La Torre. Balverlies. Feyenoord kan komen. Het voelt alsof Feyenoord zometeen wel een keer de derde goal zal gaan maken. En dan is het in veilige haven. Daar is Jahan Baks misschien wel richting de linkerkant naar Til. Die zelf kansen liet liggen. Wel de aangever was bij de 2-1 van Sinisterra. En nou, nu aan de linkerkant misschien de bezoekers. Heel even Burgzorg die gevaarlijk is. Bal gaat over de zijlijn. Wordt er ingegooid door Giacomo Galliata. Kreeg op slag van rust nog geel. En er werd nog wel even gekeken trouwens naar zijn actie toen. Was het geen rood? Een onhandige tackle. Misschien niet eens heel gemeen, maar meer onhandig en pijnlijk. Maar nou, het bleef bij geel. Nijhuis vloot op dat moment voor de rust. Als nu Dessers Rangers. De bal heeft opgepakt in de buurt van de middencirkel. Breed gespeeld richting Jahan Baks. Ja, het is nog een beetje zoeken met Jahan Baks. Vindt hem wat beter in de tweede helft. Maar ja, we zijn het er allemaal over eens dat dit nog niet de Alireza Jahan Baks is. De Iranier die we kenden uit zijn eredivisietijd bij AZ. Toen hij aan de lopende band scoorde. Dat lukt hem hier maar heel moeizaam. Het is een combinatie bij Feyenoord, Malasia en Sinisterra die elkaar zoeken. Komen er niet doorheen. Senesi rond de middenlijn gaat het naar Trauner. Speelt een goede wedstrijd. Geldt ook voor Eusnes op het middenveld. En voor wel meer bij Feyenoord. Hoewel er ook zeker wel mindere fases in zitten. En het bij sommige spelers ook nog wel wat beter moet. Een dikke 10 minuten nog. 11 officieel. 2 goals Sinisterra tegen eentje van Heracles. Feyenoord dus op voorsprong in de Kuip. Treintje Oosterhuis bij ons in de studio over het nieuwe album samen met Burt Bacharach. Ook Stef Bos is bij ons. Jij zong eerder vanavond, zong jij Mooier met de tijd. Over, met daarin ook de zin, je bent het heilig vuur nog lang niet kwijt. Dat was een kleine vergissing van de bank. In uw nadeel, u gaat niet lang starten. Ga je die nog doen? Geen niet? 200 gulden. Het zou zomaar kunnen. Nee, met een vergissing. Ik ging zo aan. Ik was een beetje te laat aangekomen. Dus ik begon met de klim. Omdat ik dacht, ik moet een sportnummer hebben voor langs. Ik vind dat lied zo mooi. Daarom hadden we gevraagd of je die wilde spelen. Dat is dan niet gebeurd inderdaad. Maar omdat het gaat over ontwikkeling. Over groei. En ook over de twijfel of je het misschien allemaal wel kwijtraakt. En dan komt dat weer terug bij Burt Bacharach, die 93 jaar is. Ja. En jij zegt net, Treintje, hij is meer beschikbaar dan ooit tevoren. Ook door de afstand, omdat je nu allemaal digitaal contact kan hebben. Ja. Maar hij is ook 93. Ja, maar ik moet daar wel bij zeggen, want zijn manager, die overigens onwijs lief is, die zegt echt wel dat hij ook gewoon een hele dominante, egoïstische man is die echt heel weinig tijd voor anderen vrijmaakt. Dus ik heb gewoon geluk. Ik denk dat ik gewoon een soort op een frequentie bij hem binnenkom dat hij voor mij die plek ruimte wil maken. Maar ik overvraag hem ook niet. Ik zou dat nooit durven. Maar ja, dit is gewoon een ontstane relatie waar we nu de vruchten van plukken. En ik geniet er maar van zolang het kan. Jij bent gewoon zijn muze. Dat is, maar wat je aan het begin beschrijft is zo waar. Weet je, als je een liedje schrijft, wat ik bij Sanne had, maar ook toen ik jou door de wind zag zingen. En eigenlijk gaat het dan niet meer over mij. Zo, maar in zijn geval, dat is zijn levenswerk. En jij die het leven inblaast. Want dat is wat met een liedje gebeurt. Je blaast het elke keer leven in. Een schilderij hangt aan de muur en dat kan er voor eeuwen hangen. Maar een liedje is weg als het uitgezongen is. Ja. Dus voor een componist om dat mee te maken, weet je, want ik vind jou een klassebak. En jij kunt, waardoor je verliefd is op jouw stem, dat weet ik wel, omdat jij zingt wie je bent. Als ik ergens een ode aan zou moeten proberen te maken voor Treintje, moet het daarover gaan. Nou, hoe ver ben je? Ik heb een couplet en een soort refrein. Het gaat maar om het idee. Oh, echt waar? Ja, jullie hebben me opgenaaid. Ja. Wat mooi om te zeggen. Jij zingt wie je bent. Wauw. Maar dat is toch zo? Ik alleen maar over jou zeggen. Misschien jij niet over jezelf. Nee. Maar als ik het net hoor, dat einde van dat nummer, dat is toch fantastisch? Ja, en er is meer. Overigens moeten we luisteraars even uitleggen voor de mensen die net inschakelen dat jij een programma serenade hebt waar we na 10 over gaan praten. En daarom hebben we aan jou gevraagd of je een korte serenade richting Treintje zou willen schrijven. En dat heb je dus gewoon... Dat was niet afgesproken, hè? Dat was niet afgesproken. Nee. Dat is duidelijk. En een ander nummer nog dat speciaal geschreven is voor dit album. This won't do anymore. 'Cause there's no way to ignore how we're using the pain. Ja. Weet je wat het is? Die gast schrijft op zo'n manier dat je meteen hoort dat het Burt Bacharach is. Die gast. Ja, die gast. Ja, maar jij kunt wel in allerlei genres klimmen. Want als ik dit hoor, dan komt de jaren 50 voorbij. Een soort Billie Holiday. Gewoon dat. Dat die lijnen die je pakt, dat is waar ik het net over heb. Dan zijn boeien en ik schorre kraaien. Zo, hè. Maar ook, we mogen er ook zijn. Hè. Heerlijk. Maar jij kunt doorgaan in iets, hè, wat je met je broer vroeger ook deed. En dan dit is echt zo classic. Ik vind het zo maar weet mooi. Je, het lijkt heel easy listening, wordt het vaak genoemd. Nee, hè, dit is jazz. Maar dit, bij alle intervallen en tempowisselingen en noodkeuzes, ik heb hier echt op moeten studeren. Die liedjes, die lijken, komen zo voorbij. En als je ze ontleedt, dan zit er elke keer weer een valkuiltje hier of daar. Het is super moeilijk repertoire om te zingen. En daarom voor mij ook zo'n ontzettende uitdaging. Omdat ik daar echt groei in ondervind. Als ik dat hele repertoire tot me neem, dan denk ik, wow, ik heb hier zoveel van geleerd om dit weer te mogen doen. Ja, want de lat ligt hoog, hoor, bij Burt Bacharach. Ja. Was het ook bijvoorbeeld als jij... Kun je vrij interpreteren? Dat je, of zit hij er dan wel bovenop dat hij die melodielijn wil horen? Hij is echt super streng. Ja, mijn broer is er niks bij. Nee hoor, ik zal er iets over uitleggen. Hij heeft een mooie metafoor die ik altijd gebruik, omdat je dan meteen het voorziet. Hij heeft me ooit gezegd, het is een soort workshop. Dan zitten we uren aan die piano en dan speelt hij de precieze noten en timing voor. En later zegt hij dan wel, doe daar dan maar mee wat je wil. Maar hij zegt, het is like driving a Ferrari. Dus je hebt de prachtigste auto die er is. Maar je gaat nooit keihard uit de bocht gieren. En je laat ook niet de hele tijd de diamanten onder je kap zien. Heel af en toe even. En daarna weer die motorkap dicht. Dus je blijft in een soort parcours. Je bent eigenlijk een soort renpaard die een dressuur loopt. En daar hou je je aan. Het liedje doet zijn werk. En af en toe interpreteer je echt zoals jouw hart het voelt. En voor de rest is het een soort, bijna een dressuur. Zo kan je het zien, dus driving the Ferrari, maar nooit keihard. Ik vond het wel een mooie, ik begreep het meteen toen hij dat zei. Maar de Ferrari rijden is ook doodeng. En dan wil je ook nooit meer anders natuurlijk, hè? Dat begrijp je. Ik ga niet meer terug naar mijn Fiatje. Nee, maar ja, het is wat je zegt. De lat ligt dan hoog en de ervaring is ook zo overwhelming. Stef, doet je piano het eigenlijk? Hij doet het. Ja, hij doet het? Nou, ik zou zeggen, we wachten. Moet ik iets doen? Samson en Gert, vriend. Het is heel, heel lang geleden dat je daar zat. Nou ja, ik vind het wel leuk. Jij kent mij te goed, Robert. Nou, het gaat mij fataal worden deze avond. Het kloppen, want de bel doet het niet. Die heb jij verzonnen. Moet ik, ga ik iets voor Treintje doen nu? Nou ja, je hebt iets. Ja, ik heb een paar regels. Moet ik even kijken of ik. Moeten we even naar Feyenoord? Oh, ja, ga even naar Feyenoord. Klinkt als een moedje, sorry, Ragnar. Dat is niet zo bedoeld in de Kuip, Feyenoord Heracles. Neem me niet kwalijk, Ragnar. Ja, ik zit even mijn administratie bij te werken. Dus ik heb dit even wat minder meegekregen. Misschien maar beter, ook als ik je zo hoor. Nee, ik zat even te schrijven. Nou goed, ik heb het niet gehoord. Het ging over de wissel van Pedersen. Sinisterra gaat eruit. De man van de drie, uiteindelijk de twee goedgekeurde goals. Staat nog altijd 2-1 voor Feyenoord in de slotfase van die thuiswedstrijd tegen Heracles. 4 minuten officiële speeltijd nog. Veel oponthoud in de eerste helft. Zware blessure. VAR die naar een goal keek. 8 minuten extra tijd in de eerste helft. Nou, dat gaat zometeen echt niet gebeuren. Er zal een paar minuten tijd gaan bijkomen. Bassasi Koglu ingevallen trouwens in de wedstrijd. Ook weer uitgevallen, geblesseerd. Dat zie je niet zo vaak in een ploeg. Het overkwam hem dus bij de Almeloers. Feyenoord met Senesi. In de middencirkel is het Toornstra. Dan aan de linkerkant Kaliata. Ook Burgzorg is daar. Die heeft de bal voor Heracles. Komt er nog één keer een moment in een wedstrijd waarin Feyenoord het al lang en breed had moeten beslissen. Maar dat niet heeft gedaan. Balbezit is er nu aan de linkerkant voor de bezoekers. Die zouden hem wat kunnen opdrijven. Nou, dat gebeurt dan toch weer niet. En dat is Schoof die dan de bal achteruit geeft. Dan is het Rente die hem naar voren speelt. Aan de rechterkant Lauwersen. Nou, komt er nog iets van de Deen? Misschien een voorzet. Gaat wel richting de achterlijn. Het is een veelbelovende actie. Maar dan gaat het bij de hoekvlag fout. Mag Feyenoord de ingooi nemen. Minder dan 3 minuten. En dan is Feyenoord de nummer 2 van de Eredivisie. Maar goed, het is maar 2-1 tegen Heracles. Langs de lijn en omstreken met in de studio Treintje Oosterhuis. En ook Stef Bos over een nieuw programma waar we zo meteen over gaan praten. Jij brengt in dat programma serenades. En we hebben jou dus gevraagd om nu een serenade te brengen. Je hebt het zojuist gemaakt. Een uur geleden gevraagd. Ja. Aan Treintje. Jullie zijn zo intens gemeen. Ja. Maar ik vind het wel leuk. Weet je, dan zit ik daar en moet ik nog naar dat interview luisteren. En opeens denk ik, why not? Ik hoor haar heel graag zingen, dus ik heb 6 regels daar, die opeens in mijn kop rondgingen. Laat ze horen, anders gaat de ster zo spelen. Dat vind ik zonde. Ik begin met de majeur 7 akkoord. Daar kan Burt Bacharach wel mee leven. Dat is al een beetje jazzy. Als ze zingt, kan ze woorden laten vliegen. Voorbij de horizon van dit lage land. Ze haalt je uit jezelf en uit de tijd weg en steekt het uitgebluste vuur in brand. Ze zingt je naar de hemel En dat kan alleen de stem van Treintje, die zichzelf geworden is. Wauw, wat mooi. Dankjewel. Steekt, steekt het uitgebluste vuur weer in brand? Ja. Ja, ik, toen ik haar Door de Wind zag zingen, weet je, dat zijn het soort, daarom zeg ik het ook. Ik heb niet met alle mensen die zingen iets, want het moet, iemand moet zijn ziel uit zijn lijf zingen. En het is, ik ben 4 jaar naar de toneelschool geweest, dus ik ken het parcours ook van echt getraind zijn, weet je, dat moeten wij ook. Wij moeten discipline hebben in ons beroep. Maar jezelf laten zien, ik laat mezelf, mijn vrouw die zegt dikwijls zo van, je laat jezelf misschien meer zien op het podium dan thuis. En dat is ook in het zingen. Ja. En daarin zijn wij vrij zo, weet je. Daar, en dat heeft zij ook. Er komt iets in die stem naar boven, ja, wat mij dan uit mezelf haalt. En dat moet muziek eigenlijk doen, denk ik. Ja, ik denk dat dat eigenlijk het enige is wat je kan doen als je zingt. Het is toch jezelf, dat je echt jezelf bent. Dat je samenvalt, hè? Dat het beeld en geluid synchroon loopt. Ja. Hoe jij je voelt, dat het ook zo klinkt. En dat, dan wordt het ook driedimensionaal voor anderen. Hè? Dan kunnen mensen het ook vangen. En zo'n gevoel ook weer verankeren of zo in zichzelf. Dus dat is eigenlijk een van de mooiste dingen om te mogen doen, toch? Zingen. Ja, het is mijn vrijheid. Ja. Zeker in deze tijd. Maar Tantje, jij bent bij hem geweest. En ik begreep van onze redacteur die jou vanmiddag heeft gesproken dat je ook nog videoopname hebt gemaakt. In de vorm van dat je eigenlijk een soort van mini-docu in je hoofd hebt. Komt er dan nog iets of zo? Nou, of? Kijk, we zouden al in augustus daarheen gaan. Omdat het album natuurlijk. We hebben het album zelfs uitgesteld omdat we niet het land binnen mochten. En ik wou zo graag naar hem toe, ook om het te vieren en het eerste exemplaar te overhandigen en samen nog aan de piano te zitten, want dat hebben we vorige albums gedaan en speelt hij ook echt op mee. En nou, nu mocht ik eindelijk in november erheen, dus ik daar toch nog op de valreep naartoe. En dat was echt zo bijzonder. We hebben meteen, ik zei, er moet een vleugel staan, een gestemde vleugel. En hij is zo fragiel en heel klein en heel kwetsbaar. Ik voelde me bijna dat ik dacht, wauw, dat hij dit nog wilde doen. Maar toen hebben we niet lang, hoor, maar 2,5 uur bij elkaar gezeten. En we waren eigenlijk onafscheidelijk. We zaten heel aan die piano en hij zat helemaal tegen me aan te luisteren. En ik zingen en hij spelen. En nou, we hebben nog een paar dingen besproken. En er was natuurlijk iemand die wat vragen aan hem stelde. Een soort interview. We moeten afronden. Maar dat was heel kort, maar krachtig. Onvergetelijk. Ja, maar dat kunnen we misschien ooit nog te zien krijgen. Ja, het was prachtig. Ja. Ik hoop het. Ragnar nog even gaan? Ja, Ragnar in de Kuip bij Feyenoord Heracles. 3,5 minuut nog, Robert, in de extra tijd. Er staat 2-1 voor Feyenoord. Er is een kopbal. Ik denk dat dat van Bakies is. Jawel, die gaat 0,5 meter over de lat bij de goal van de Rotterdammers. Het is maar 2-1 in de extra tijd. Wat ik zeg, een kleine 3,5 minuut nog te spelen als er geen gekke dingen gebeuren in blessuretijd. Ever Changing Times, zo heet het album van Treintje Oosterhuis met Burt Bacharach. Terwijl Treintje en Stef hier in de studio gegevens uitwisselen. Want jullie gaan dus samen werken aan de plaat. Ja, wat een prachtig. Prachtige tekst, dankjewel. Zometeen meer Langs de Lijn en Omstreken. NPO Radio 1 podcast. Wat hoort een roeier? Je hebt bankjes en die zitten op een soort van railtjes waarmee je naar voren rijdt. Hoe klinkt de ultieme tennisslag? Dat geluid wat die bal gaf, dat was zo prachtig. En als een bokser een stoot krijgt en tegen het canvas gaat, wat hoort hij dan? En je voelt een geruis, een zoom door je hoofd. Dat is niet echt gezond voor je hersenen. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Het Geluid van Sport. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit is Jani. Hi, namaste, Jani. Jani heeft HIV. Maar de enige behandeling die zij krijgt, is ongelijke behandeling. Net als vele andere vrouwen met HIV in Indonesië die transgender zijn. En miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Verzeker mensen als Jani van levensreddende zorg. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij?

vanavond. We zijn er nog tot 11 uur met Langste Lijn en Omstreken. Ja, en hier achter de schermen Trijntje Oosterhuis en Stef Bos, die waarschijnlijk de eerste regels van hun nummer al aan het schrijven zijn hier in de studio. Stef Bos die blijft nog even hangen. Zometeen gaan we met hem praten over een televisieprogramma waarin hij serenades brengt. En met tenniscommentator Marcella Mesker praten we zo over de tennisbond die, zoals u net al in het nieuws hoorde, heeft besloten alle toernooien in China af te gelasten. Dat en meer het komend uur. Nu is het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Feyenoord heeft de inhaalwedstrijd tegen Heracles met 2-1 gewonnen. Voor Feyenoord maakte Sinisterra beide doelpunten. Feyenoord is Ajax nu tot op 1 punt genaderd. En Erwin Koopman is direct opgestapt bij de Israëlische club Beitar Jeruzalem. Hij heeft ook meteen een punt achter zijn trainersloopbaan gezet. Hij zegt, ik wilde graag door, maar dat gaat niet vanwege persoonlijke omstandigheden. Zo laat Koeman in een statement weten. Koeman werkte sinds afgelopen zomer bij die Israëlische club. Bij het WK in Qatar volgend jaar zijn homo's gewoon welkom. Zo heeft de topman Nasser Al-Khater van het WK laten weten in een interview met CNN. Everyone is welcome. Listen, public display of affection is frowned upon. And that goes across the board. Across the board. Qatar is a modest country. That's all that needs to be respected. Other than that, everyone's free to live their life. Ja, volgens de topman is iedereen welkom, dus ook homo's, zolang ze zich maar aan de regels houden en respect hebben voor de lokale cultuur. Met andere woorden, zolang ze het in het openbaar maar niet laten zien, is het goed. Want dat is namelijk strafbaar in Qatar. En dat was een opmerkelijk gezicht bij Irak-Oman bij de Arab Cup. Zeljko Petrovic, de opvolger van Dick Advocaat als coach van Irak, liep namelijk het veld op om een strafschopnemer aan te wijzen. Petrovic werd door zijn eigen spelers weer naar de kant geduwd. Een dag later heeft de Serviër zijn excuses aangeboden in de kleedkamer. I apologized in the newspaper about... I can never do that. Hij voelt zich daar heel slecht over, vertelt Petrovic. Die werd geholpen door een tolk. De Tweede Kamer wil dat het demissionaire kabinet eenmalig 1 miljoen euro vrijmaakt voor Tialf in Heerenveen. Daarmee zou het schaatsstadion in elk geval dit seizoen open kunnen blijven, zodat de schaatsers zich er kunnen voorbereiden op de Olympische Winterspelen in Peking. Zou de beste atleten van de wereld in 2021 voor het eerst in de geschiedenis uit Nederland komen? Het antwoord is nee. Bij de World Athletics Awards ging de prijs niet naar Sivan Hassan. En de winner of the Female Athlete of the Year is Elaine Thompson-Herra. Een goede start is er van Fraser Price, zoals altijd. Maar Thompson-Herra goed dan Fraser Price. Thompson-Herra, Fraser Price, Jamaica pakt goud. Het is... Thompson, hier Hera in 10.60. Ja. 10.60. Zij schreeuwt het zelf ook uit. Dit is de op één na snelste tijd ooit gelopen. Ja, alleen Thompson werd het dus. Zometeen gaan we erover doorpraten met Leon Haan. U hoorde het net ook al. Tennisbond WTA heeft alle toernooien in China afgelast. De bond heeft dit besloten na censuur van de Chinese overheid rond de situatie van tennister Peng Shui. Zij verdween nadat ze de voormalig vicepremier van China van seksueel misbruik had beschuldigd, maar heeft een paar weken geleden wel met IOC-voorzitter Thomas Bach gesproken. En daarin zou ze hebben gezegd dat ze veilig is. Tenniscommentator Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Hoe bijzonder is dit besluit van de WTA? Een historisch moment in de sport, zou ik haast willen zeggen. Want ja, bij mijn weten heeft volgens mij nog nooit zo'n grote internationale sportbond ook zo'n krachtig statement afgegeven. Denk alleen maar even aan de FIFA, hè? WK in Qatar, IOC... spelen in Beijing. En de CEO van de WTA, de Women's Tennis Association, Steve Simon, ja, die heeft gewoon het menselijk belang boven het grote zakelijk belang gelegd. En daarmee kracht aan zijn woorden gegeven. En, want hij had al eerder had hij daar al mee gedreigd. Maar ja, nu is het niet alleen woorden, maar ook daden. Dus echt een heel krachtig statement en een groot leider die in crisistijd in een organisatie echt opstaat, deze Steve Simon. Ja, het menselijk belang staat voorop en dat is een historisch moment, zeg jij. Peng, die zou dus inmiddels veilig zijn. Waarom is dit dan toch besloten door de bond? Nou ja, het is natuurlijk een maand geleden, 2 november, heeft ze toen dat Twitterbericht naar buiten gegooid dat ze aangerand was door dus een voormalig premier van China. Nou, inmiddels foto's, video's, zelfs met Thomas Bach van het IOC een videocall gemaakt. Maar het is allemaal zeer ongeloofwaardig. Het lijkt niet dat ze zonder censuur en vrijuit kan praten of zich vrijuit kan bewegen. En daar heeft de WTA herhaaldelijk om gevraagd. Daarin hebben allerlei instanties om gevraagd. Maar ja, dat komt maar niet los vanuit China. En ja, dus was het eerst dreigen, maar is het nu doen. En nu weg met al die Chinese toernooien. En ja, een gat in de kalender volgend jaar. Ja, weg met al die toernooien. Wat is het concreet, dat gat? Nou ja, concreet zijn dat 10 hele grote toernooien. Grote geldtoernooien. Dus je kunt ook rustig stellen dat de tennisspeelsters zelf het echt wel in hun portemonnee gaan voelen. Maar ik denk dat iedereen toch wel heel blij zal zijn dat de WTA dit besloten heeft en dat ze achter dit statement van de WTA staat. Want het gaat niet alleen om 10 toernooien, maar het gaat alleen al in prijzengeld $30 miljoen. Maar daarnaast nog heel veel lucratieve deals met sponsoren, met organisaties, met tennisprogramma's in China. Ja, dus het gaat om honderden miljoenen aan dollars. En dat geeft de Women's Tennis Association dus allemaal op voor Peng Shuai. Ja, zijn er eigenlijk al mensen of organisaties die gereageerd hebben op dit nieuws? Nou, Twitter stroomt natuurlijk vol. En je hebt natuurlijk de bekende tennissers zoals Martina Navratilova, de bekende sportjournalisten. Het staat alweer in de headlines van alle internationale kranten. En ja, deze man, Steve Simon, wordt geprezen om zijn daadkrachtige rol. Hè, het geld laten voor wat het is, maar ja, de stem van vrouwen te laten horen. Vrouwen moeten gerespecteerd worden en niet gecensureerd. Dat is ook een kreet die ook steeds zegt in zijn statement. En laten we wel zijn, de WTA is in 1973 opgericht juist om die reden. Om gelijke rechten, om gelijke prijzengelden, om gelijke stemmen. En ja, als daar dus geen gehoor aan wordt gegeven in China, dan houdt het gewoon op. Dus dit is een hele stevige maatregel, een harde, maar een zeer terechte en dappere maatregel van de WTA. Goed, dank voor je toelichting. Tenniscommentator Marcella Mesker. Nou, we zeiden het dus al, Sivan Hassan. Ja, die pakt Olympisch goud op de 5 en 10 kilometer. Brons op de 1500. Werd uitgeroepen tot de Europese atleten van het jaar. Maar dus niet de beste atleten van de wereld. Atletiekcommentator Leon Haan. Daar ben je, Leon. Goedenavond. Ja. Ja, goedenavond. 3 medailles op 3 afstanden. Dat is uniek. Maar blijkbaar niet uniek genoeg, hè? Nee, maar eerlijk is eerlijk. De Jamaicaanse Elaine Thompson veroverde 3 keer goud. 3 keer Olympisch goud. Ja, Sivan Hassan 2 keer Olympisch goud, 1 keer brons. Dat is de simpele uitleg. Mm-hmm. Het is een verkiezing geweest waarbij de concurrentie heel erg groot is. En het is altijd moeilijk in de atletiek vergelijken, omdat atletiek eigenlijk een verzamelsport is. Dus ja, sprinters nemen het op tegen lange afstandsatleten, tegen marathonlopers, tegen springers, tegen kogelstoters, discuswerpers. Zo kan ik even doorgaan. Dus het is altijd lastig om zo'n vergelijking te maken. En het heeft ook te maken met de voorkeur door het publiek. Want 300.000 mensen die hebben via social media een stem uitgebracht. Nou, klaarblijkelijk zijn er meer stemmen uitgebracht voor Elaine Thompson. En daardoor ging de prijs eigenlijk aan Sivan Hassan voorbij. Ja, dan vraag je je wel of wat moet ze doen om die verkiezing wel een keer te winnen. Ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Hè. Volgend jaar is er een wereldkampioenschap atletiek in de Verenigde Staten, in Eugene. Daar zal mogelijk Sivan Hassan uitkomen op 2 onderdelen. Hassan domineert op dit moment op 5.000 en 10.000. Maar ja, dat geldt ook voor Elaine Thompson. Dus Thompson kan wel degelijk volgend jaar ook een concurrent zijn weer voor Sivan Hassan. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om te praten over volgend jaar. Je weet niet hoe dan de situatie erbij staat. Atleten moeten altijd topfit aan de start staan. Ja, we hebben nog zoveel maanden te gaan tot dat kampioenschap. Maar het blijft een feit dat het moeilijk is, denk ik, om op de langere afstanden het op te nemen tegen de populaire sprintonderdelen. Dus ja, ja, je kunt ook op die manier uitleggen dat de sprint misschien toch populairder is dan de langere afstanden. Maar ja, neemt niet weg, Sivan Hassan, 2 keer goud, 1 keer Olympisch brons. Fantastisch, meer dan geweldig. Ja, Elaine Thompson net beter, 3 keer goud. Ja. En bij de mannen? Bij de mannen ging de prijs naar Karsten Warholm, de Noor. En ja, die is Olympisch kampioen geworden op de 400 meter horde. Heeft het hele seizoen gedomineerd, alle wedstrijden gewonnen. En belangrijker nog, ja, hij verbeterde het wereldrecord op de 400 meter horde. En bracht het op 45-94. En dat was een wereldrecord wat heel lang stond van Kevin Young Ja, en die prestatie die gaat dan eigenlijk boven bijvoorbeeld de prestatie bij het kogelstoten van Ryan Crouser, die ook Olympisch kampioen werd, die ook wereldrecordhouder is geworden dit jaar, nadat hij het record van Randy Barnes verbeterde. Ook een record dat heel lang stond. En die is ook nog eens een keer dit indoorseizoen het wereld indoorrecord verbeterde. Ja, dan is het wikken en wegen. En dan zeg je ook kogelstoten met de Amerikaan en de Noor. Met een spectaculaire 400 meter horde. Ja, zeg het maar. Het is moeilijk. Het is dan de bekende appels met peren vergelijken. Maar in dit geval ging de winst, de prijs, naar Karsten Warholm, de Noor. Ja. Goed, dankjewel Leon Haan. Dan hadden we nu eigenlijk met Stef Bos willen gaan praten. Maar ja, die zit gewoon in een hoekje aan de andere kant. Op. Stef Bos richting de studio. Is er door de Treintje Oosterhuis te praten over hun nieuwe single. Die nieuwe album, denk ik. Een nieuw album wordt dat. Goed, Stef, wil je binnenkomen? We wachten op je. Ik hoop niet dat je me hoort. Ik loop er even naartoe. Is niet erg. Ja. Told you, baby, one more time. Don't make me sit all alone and cry when it's over. I know it, but I can't let go. I'm like a fish out of water and I can't in a tree. You don't even want to talk to me when it's over. See, I got a candle and it burns so bright in my window every night. Well, it's over. I know I can't let go. You don't like to see me standing around. Feel like I got shot and I didn't fall down. Well, it's over. Robert Plant en Alison Krauss. Can't Let Go om 22 uur 18, precies. Stef Bos in de studio. Can't Let Go is ook een beetje het gevoel dat je bij Treintje Oosterhuis had, denk ik. Jullie hebben net echt 20, 25 minuten. Ja, fijn om elkaar minuten. Te zien. Als je mensen tegenkomt die met passie muziek maken, dan ja. Kun je mij daar wel mee... Maar wat is hier nu geboren aan de andere kant van het glas? Ik zat gewoon nog een paar dingen te vragen over dat project met Burt Bacharach. Want jullie gaan echt wat samen doen, hè? Dat is hier wel een beetje voor geboren. Hier, hè? Waar speciaal voor Langs de Lijn en Omstreken natuurlijk. En oh, echt? Ja, natuurlijk. Nee. Ja, ik denk het wel. Jullie zeiden, we hebben elkaars nummer, we spreken elkaar via WhatsApp. Dat is het laatste. Ja, daar hadden we het laatste over. Maar mijn gitarist, of de gitarist die bij mij speelt, die is een gitarist op zichzelf natuurlijk. Niet van jou. Goeie van connectie, Milo. Ja. Die heeft al met Treintje geschreven. En, dus er waren altijd wel linken. Ik hoor haar heel graag zingen. Punt. Dus dan is het heel leuk om een keer samen te gaan eten. En dan zien we wel, weet je. Want ik vind wel, ik schrijf niet voor iemand. Ik moet met iemand schrijven. Als het zeker zo iemand is, weet je. Die moet haar verhaal vertellen gewoon. We hebben veel om te bespreken, Stef. En laten we beginnen met een nieuw album. Gisteren afgerond volgens mij. Ik was schrijven in de studio. Je bent wel heel goed ingelicht. Ja, ik heb gisteren het laatste stuk ingezongen. Voor de eerste keer in 1992, toen Boudewijn de Groot mijn producer was. Ik heb daarna nooit meer met een producer gewerkt. Gewoon niet uit eigen wijsheid, maar omdat we een hele goede band hadden. En het was heel fijn om met elkaar dat te doen. En opeens had ik zoiets in die coronatijd, dit is het moment. En de band die zei dat al jaren, we moeten eens iemand die een beetje feedback geeft, zo van buitenaf. Dus ik met Jo Franke in zee, top producer in België. En ik heb het gevoel alsof ik opnieuw begonnen ben. Zodat ik werd echt naar huis gestuurd. Zo van, allee Stefke, Dien een tekst, kunnen we dan nog eens naar kijken. Hè? Oh ja? Kunnen dan nog eens, ik vind Dien een zin. Gisteren vertrok ik uit, wij wonen zo tussen Antwerpen en Gent, zo net onder de grens van Zeeuws-Vlaanderen. En dan belt er nog zijn West-Vlaamse assistent op, Pieter Jan, ook een topgast. En die bijten zich als twee pitbulls vast in dat project. Die hebben zoiets van, wij gaan godverdomme nu beste plaat maken. Hè? Verstaat u dat? Hè? Wordt uw beste plaat en uw laatste misschien, hè? Dus dat was de insteek van, ik had eerst zoiets van, ja, maar ik heb nog een nummer, een Zuid-Afrikaans nummer en dat. Ik heb een heleboel liedjes, schrijf ik altijd. En totdat die Jo Franke tegen mij zegt van, maar zo gaan we niet beginnen, hè? Zo gaan we niet beginnen. Je moet uw beste nummers erop zetten, want het kan uw laatste plaat zijn op uw leeftijd. Jo. En een goed vertrekpunt. En gisteren belt die Pieter Jan op, een uur voordat ik naar de studio vertrok. En West-Vlaams, dat klinkt dan, bij wielrenners horen jullie het wel eens, hè? Zo van, dat is niet waar. En hij zei, maar Stef, die ene zin in dat nummer. Als je hebt nog een uur de tijd in de auto, hè, daar kun je nog iets beters voor verzinnen. Mooi. Dus daar zit ik nu in zo'n project. Ja, het is heel fijn om te doen. Maar hij is klaar toch nu? Ja. Dus je kan niet meer veranderen. Maar nee. Dit was een beetje het proces. Ja, hij wordt gemixt en hoe gaat die heten? Bitter Lief. Dat is eigenlijk, als je heel veel van iemand houdt in het Afrikaans, dan zeg je, ik is bitter lief voor jou. Tegen wie zeg je dat? Tegen mijn vrouw. Maar dit is een nummer met, het is wel een van mijn beste liedjes ooit, denk ik. Het is alle aspecten van de liefde komen aan de orde. Dus het is niet een romantisch nummer. Het is eigenlijk een beetje zoals papa, maar dan voor mijn vrouw. Weet je, dat alle kanten benoemd worden. Van jij is een moeilijkheidsmaker. Zoek onnodig conflict. Samen is onze richting bedonderd als twee kapiteins op een skip. Maar jij is mijn hemel, jij is mijn hel. Ja, maar nu, je zit nu toch achter dat ding. Gewoon, doe er gewoon even zes regels, dan hebben we een beetje zes een idee. Regels. Het moment. Oh shit. Dat klinkt wel een beetje eentonig. Dus. Die coupletten ga ik niet doen, maar dan komt een soort voorrefrein. Jij is mijn hemel, jij is mijn hel. Dat is geen mens op die wereld wat mij zo kan ontstellen. Dat is geen mens op die wereld wat ik zo kan vertrouwen. Jij is die klipgrond waarop ik kan bouwen. En ik is bitter, bitter, bitter lief. Voor jou. Dus dat is een heel klein stukje. Wauw. De vergelijking met papa snap ik wel, ja. Nu je dit zegt. Ja, het schiet alle kanten op. De insteek ook wellicht, hè? Niet zozeer de melodie, maar wel de insteek natuurlijk. Ja, als je een liefdeslied moet schrijven, wat papa eigenlijk ook is, dan moet je het wel eerlijk doen. Dus dan moet je ook je om de onmogelijkheden of de onmogelijkheden van jezelf of de ander kunnen beschrijven. Toch in mijn geval. Je gaat weer heel makkelijk van Nederlands naar Belgisch naar Zuid-Afrikaans. Ja, dat is niet een probleem, niet, maar gaan ze nog een beetje Afrikaans gezels hier. Dat is voor die mensen lekker. Nee, maar heb je een talenknobbel dan of zo op een of andere manier? Of helemaal niet? Ik was net zo slecht als de tweede bij ons in het gezin. Die zei vanochtend nog tegen mijn papa, ik haat school. Ik zeg, ik herken het helemaal, Lorelei. Ja. Maar het komt allemaal goed, kijk maar naar papa. Ja, mooi. Dat album komt volgend jaar, hè? In het begin van 2022? Ja, maart. Maart, kijk. Je bent veel aan het doen, want los van een album komt er ook nog een boek. Dat heb je gemaakt, Achtbaan. Ja. Het is er hier. Oh, je hebt hem hier. Ik heb hem hier. Kijk. Dit is hem. Wat is dit voor boek? Ja, ik vind het een mooi boek. Maar niet... ik vind de voorkant zo mooi. Ik heb het gemaakt met een schilder. Dat is de... Daarom zei ik ook vroedvrouw. Aan het begin van de uitzending hadden we het toch over de roeister die in Zwitserland woont. Mm-hmm. Dit is de man van onze vroedvrouw die de drie kinderen in Kaapstad ter wereld heeft gebracht. Siska van Straten. En haar man is een kunstschilder. Maar dat wist ik niet. Ik dacht, ik vroeg aan haar zo wat maakt jouw man? Ze zei, nee, mijn man is een schilder. Ik zeg, nou, we moeten nog de voorkant van het huis... die moet nog onder handen genomen worden. En toen bleek het een kunstschilder te zijn. Toen zag ik zijn schilderijen. En ik was helemaal om. Olieverf, hè? Ja, olieverf, Vermeer techniek eigenlijk. Het is technisch gezien een hele goede schilder. In het boek is dat soms moeilijk om te pakken, weet je. Dus hebben we juist voor een beetje matterige beelden gekozen. Maar hij heeft humor. Het is een filosoof. Het is een jongetje. Ik bedoel, als een man geen jongetje meer is, dan is de lol voorbij. Hè? En het is al heel lang een hele goede vriend van mij. En er hangen een paar schilderijen. Ja, dat is een soort... Ja, een soort Burt Bacharach op beeld. Weet je, als je die ophangt in je kamer, daar word je altijd gelukkig van. Dan word je altijd geconfronteerd met verbeelding. En de voorkant van het boek, voor de luisteraars thuis, is een mannetje wat zit op een ouderwets ijskarretje. Hè? Mm-hmm. Maar dan midden op de Noordpool. Ja, parasolletje erboven. Zo, echt absoluut kansloos, weet je. Want dan ga je nooit een ijsje verkopen. En dat is zijn humor, maar daar zit ook een soort tragiek en schoonheid van de mens in. Ik zag een tekening van een bijl in een taart. Ja, dus om een kinderfeestje een beetje spannender te maken. Ja, dat lukt wel dan, denk ik. Ja, ja, maar hij schiet alle kanten op. Maar hij heeft een expositie op het moment nog in Bergen, denk ik, in Noord-Holland, bij Obsession of Art. Dus mensen kunnen er ook naar... Dan kunnen ze je moet die schilderijen zien ook. En ik denk vanaf 2001 had ik mijn stem verloren een half jaar door een stembandontsteking. En toen besloot ik, als ik niet meer kan zingen, ga ik gewoon teksten schrijven met beeld. En zo is die serie ontstaan. Dit is het zesde deel. Ja. Dus ik pak altijd een andere beeldend kunstenaar onder de hand. En dan, kom aan, we maken iets. Peter van Straten, dat is zijn naam. Hè? Ja. De schilderijen dus van hem en dan teksten van jou. Het boek heet Achtbaan. Daarmee kunnen we dat dus gaan zien ook. Dat is ook een beetje een verslag van dit jaar. Want ik vond de afgelopen twee jaar, zeker voor ons in de muziek, met alle schoonheid van dien. Want dat heeft me eigenlijk ook heel veel gebracht, die coronatijd. Zo van herdefiniëring, zoals dat televisieprogramma. Maar ik vond het wel, en het is nog steeds, een achtbaan. Ik zei bij de laatste voorstelling in Lochem zaterdag zo, dan komt de vierde golf. Dan denk je, we zitten allemaal in zo'n rollercoaster. Van ja, het was hartstikke leuk, maar nou even stoppen. Nou willen we koffie gaan drinken. En dan, nee, we gaan nog een keer. En... Ja. Dus daarom hebben we dat boek ook zo. Het is een soort verslag van anderhalf jaar. Wat doet die achtbaan met jou? Het houdt me enorm scherp. En dat merk ik net als jullie vragen twee uur geleden van schrijf even een serenade voor Treintje. Ik denk drie jaar geleden was ik in een iets rustiger vaarwater. Maar nu sta ik wel aan. Ja? Ja. Ik heb juist het idee dat je door corona een beetje lam geslagen en juist niet aan. Heb ik ook gehad, Robert. Dus bij periodes was ik de sleutel van de toekomst kwijt. Zo beschreef ik het in die solo die ik nu speelde. En ik denk iedereen een beetje. Ja. Maar tegelijkertijd had ik het de laatst met de band over hoe wij leren zo door die tijd moeten we zo slalommen, anticiperen. Ik bedoel, zaterdag dacht ik nog dat ik vanavond in Naaldwijk zou spelen. En morgen in Doetinchem voor een uitverkochte zaal. Maar opeens is dat niet zo. En de eerste keer dat er gebeurde, kreeg ik een hamer op mijn hoofd. En nu denk ik, kom aan jongens, wat gaan we doen? Maar zo'n programma waar we het zo meteen na half elf over gaan hebben, hè? Serenade. Ja. Joram en ik hebben het allebei gezien. Dan zie je jullie bezig. In de totstand komen van die serenade van diegene die dan de hoofdrol speelt in die aflevering. Dan denk ik dat moet voor die muzikanten, moet dit programma eigenlijk een soort godsgeschenk zijn op dit ogenblik. Is ook zo, ja. Een prijs moet je toch gelukkig prijzen eigenlijk. Ja, en de ironie is, wij waren er al langer mee bezig. Al ver voor corona hadden we het idee, en dat had ik ook al, ik noem het een soort muzikale journalistiek. Mm-hmm. Dat je een gesprek hebt. Ik zou het heel graag met sporters doen. Ik zag vorige week Ruud Gullit. En ik denk van, ga met hem een wandeling maken door Soweto en praat eens over wat het verschil is tussen zwart en wit. Gewoon als twee mannen. Dus niet eens eventjes los van het hele politieke gedoe en dat mensen tegenover elkaar staan. En aan de hand van zoiets schrijf je een nummer. Maar door dat gesprek. En ik zou dat in de toekomst heel... Ja, dat lijkt mij te gek om te doen. Dus het was al een 4 jaar een plan. En door die corona, wederom... zijn ze opeens bij KRO en CV go for it. Weet je? Ja. En konden we... Dit is onder de radar. Het is een klein formaat, zo... Kijk uit, want Gullit wil meezingen. Ja, maar... Hij heeft een keer een nummer gemaakt al. Ja, maar je hebt autotune ook, hè? Oh ja, autotune, ja, ja, dat betekent dat... Betekent dat dan kan ik zelf zingen, wou je zeggen. Ja, ja, ja, ja, oké. Okay. Ja, ja. Laten we dat maar niet proberen. We gaan... Het is 10:30. Radio, ja, precies. Freddy van Tijn is hier met het NOS Journaal. Artsenorganisatie KNMG heeft zijn standpunt over euthanasie bij dementie aangepast. Eerder werd euthanasie afgeraden als er geen communicatie mogelijk is met de patiënt. Nu mogen artsen euthanasie overwegen bij bijvoorbeeld wilsonbekwame mensen met vergevorderde dementie, mits er een schriftelijk euthanasieverzoek ligt van voor de dementie. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het demissionaire kabinet eenmalig €1 miljoen beschikbaar stelt voor Tialf. Het schaatscomplex in Heerenveen kan dan in ieder geval dit seizoen open blijven als trainingslocatie voor schaatsers die zich voorbereiden op de Olympische Spelen in Beijing van volgend jaar. Nederland steunt het voorstel van de Europese Commissie om het vaccinatiebewijs in Europa maximaal 9 maanden geldig te laten zijn. Eerst was dat 1 jaar. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat gelijke regels voor heel Europa belangrijk is. Zo blijft vrij verkeer van goederen en personen in de EU mogelijk. En de gemeente Westerwolde heeft tot nu toe voor €60.000 aan dwangsommen opgelegd aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers om het COA te dwingen zich te houden aan de vergunning. Sinds oktober wordt het maximum aantal mensen dat is toegestaan in de nachtopvang van het aanmeldcentrum in Ter Apel regelmatig overschreden. Langs de lijn en omstreken. Stef Bos in de studio, we gaan praten over televisieprogramma Serenade. Eentje die in het teken staat van de basis van ieders bestaan in de aflevering waar we het over gaan hebben, namelijk thuis. Je zoekt een antwoord op de vraag, waar voelen mensen zich nu echt thuis? Niemand kan zonder thuis. Samen met Kansfonds ga ik op ontdekkingstocht om te ervaren hoe belangrijk het is om een thuis te hebben. Dit wordt een huis op wielen voor Narda. Een bus om mee op reis te gaan. Zij verlaat binnenkort huis en haard om de wereld in te trekken op zoek naar haar thuis. In deze aflevering probeer ik haar zoektocht te begrijpen en dat te vangen in een lied. Ja, Stef, dat dwingt natuurlijk de vraag komt dan gelijk naar boven. Waar voel jij je eigenlijk thuis? Die voel je wel aankomen, denk ik. Ja, die had ik van jou wel verwacht, ja. Oh, dank je. Oké. Ja, dat is een moeilijke toch bij degene die mij nabij zijn in eerste instantie. En daar waar mijn taal gesproken wordt, daar kom ik ook steeds meer achter. Dat als ik te lang in Kaapstad ben en te veel Engels moet praten, dan hangt mijn tong op mijn schoenen aan het einde van de dag. Maar goed, je spreekt, heb je net laten horen, Zuid-Afrikaans, Belgisch, ja. Nederlands. Maar alle talen waar ik de onderstroom van voel, daar kom ik eigenlijk thuis. Zelfs tot in het Duits. Zet mij tussen Duitsers neer, dat die taal die voel ik. Weet je, Engels spreek ik goed, zeker na zoveel jaren Zuid-Afrika. Maar als ik echt in emotie ga, dan begin ik net zo slecht te spreken als Mark Rutte. Maar dan heeft je thuis dus te maken met de taal die je spreekt. Ja, cultuur, taal, mensen die je begrijpt. En dat is het. Maar dan is het ook, kijk, hoe ouder ik word, hoe meer Nederlands ik ook word. Kijk, ik woon al redelijk lang in België, omdat ik daar naar de toneelschool ben gegaan. Dus ik ken die cultuur wel goed. Maar ik word altijd toch, jammer gezet, toch een Hollander. Mm. En dat besefte ik, denk ik, 15 jaar geleden. En daardoor werd ik steeds meer... Nederland kwam steeds centraal. En dan voel je dus niet geaccepteerd als je merkt dat het nog steeds niet weg is bij die Belgen. Jawel, want ik begrijp het, weet je. Want ik praat nog altijd Nederlands voor hun... Ben ik gewoon een Nederlander. Ook al woon ik al heel lang daar en heeft die cultuur een hele enorme invloed op mij gehad. Dus ik begrijp ook heel goed het statuut van mensen die tussen verschillende culturen zitten. Ook van een andere kleur zijn. Maar ik vind soms dat we er veel te weinig de positieve kant van zien. Ik ben in Zuid-Afrika ben ik eigenlijk een geweldige minderheid, hè, als blanke man. En ik vind dat een mogelijkheid. In plaats van dat we de hele tijd zo die verschillen proberen te benoemen. En het is deel van mijn identiteit. Ik denk, wie ben ik aan het einde van de dag? Wat is onze identiteit als Nederlander, maar ook als alle soorten Nederlanders die er zijn. Dus dat thuiskomen was voor mij een fantastisch thema. Want weet je, waar kom ik thuis? Ik ben thuis in Kaapstad in principe, in België en in Nederland. Daar voel ik me thuis, laat ik het zo zeggen. Ja. In de tweede aflevering van dit tweede seizoen van Serenade van Stef ga jij op pad met Narda. Ja. Vrijdagmiddag is die aflevering te zien om 16:55 op NPO 1. Is dat een bijzondere aflevering voor jou? Ja, het was eigenlijk het lied toen ik het... dus je trekt een dag met iemand op en je kruipt in iemands leven. En dat vind ik al fantastisch, want wij zitten soms veel te veel opgesloten in die muziekwereld. En ik hou enorm van sport. Daar zitten ook een heleboel metaforen in om liedjes van te maken, bij wijze van spreken. Dus ik moet de wereld bij tijd en wijle in. En dit is een kans om... Die vorige reeks ook zit ik naast een crimineel in de Bijlmer Baaiers. En nu naast een architecte die... vluchtelingenkampen een soort zelfconstructiehuizen bouwt met die mensen. Echt een dromer en een idealist. Ik mag daar een dag mee praten. En uiteindelijk voelde ik wel, zij is een beetje tussen de wal en het schip. Een vreemde eend in de bijt. Begrijpt niet meer, is in Kenia geboren, tot 3 dagen woont. Dus dat, weet je, dan denk je nog van, ja, maar je hebt Afrika wel geroken en die reuk raak je nooit meer kwijt. Gaat ze terug naar Nederland, gaat dan naar Malawi toe als architecte om projecten te bouwen daar, Ethiopië, Lesbos, daar die vluchtelingenkampen. En opeens zegt ze, dan woon ik in een appartementsblok in Alkmaar. En niemand groet elkaar op de gang. Alle mensen die er in hetzelfde huis wonen en dat samen zijn, heb je natuurlijk heel sterk in Afrika. Ook omdat mensen niks hebben. Want als je niks hebt, moet je delen. Dus ik zit met haar en ik heb dat meegemaakt. Kort na papa ging ik op reis in Afrika. Gewoon om mezelf een beetje terug te plaatsen. Dus toen ik dat nummer voor haar moest schrijven en ik zag haar zitten in die studio waar we het uiteindelijk voor haar zongen, kreeg ik de tranen in mijn ogen. Dat was heel raar. Ja, want jij bent dus door West-Afrika gaan reizen in een oude Lada. Ja. Dat vertel je ook aan haar. We hebben namelijk een fragmentje van de aflevering klaarstaan. En jij bent dus zelf ook rond gaan reizen. Dat is ook wat je in haar herkent, want zij wil ook met een busje op pad gaan. Laten we even luisteren naar Narda, die je dus lastig vindt dat ze in Nederland zich niet zo thuis voelt. Als ik nu bijvoorbeeld naar mijn zus bel van kan ik binnenkort even langskomen, dan is het misschien over 2 weken, terwijl ze eigenlijk om de hoek woont. Ja. Ja, en dat is niet omdat zij dat niet wil, maar omdat het qua planning en qua leefwijze eigenlijk gewoon helemaal veranderd is in een soort structuur. En ik voel me dan eigenlijk niet welkom. Want dan denk ik, het is helemaal niet zo ingewikkeld. Je kan gewoon wat tijd vrijmaken en dan is dat er. Ja, Stef, je moet hard lachen omdat je het dus zo herkent. Ja, weet je, en het punt is als je lang... Als ik 2 maanden weg ben en ik land in Schiphol, dan is dat eerst 24 uur in Nederland en denk ik, waar zijn we nou mee bezig? En na 24 uur ben ik een echte kaaskop. En dan doe ik ook mee met alle onnodige discussies en zo. Maar het is altijd fijn om dat soort mensen te horen, want dat geeft ons een beeld van buitenaf. Wat mijn vader vroeger al zei, jongen, wij moeten leren samenleven weer. Want we zitten veel te veel met die telefoon in ons hand en een soort fictief leven wat we aan het leven zijn. En we hebben het wel over samen. Hè? De coronacrisis moeten we samen door. Terwijl ik denk, jongens, dat samen zijn is al 10 jaar licht. Liggen we een beetje uit elkaar en er wordt er steeds meer gepolariseerd. Dus draai dat maar eens terug. Ja, en wat het mooie is aan dit soort mensen, dus die 4 gasten van deze reeks, hebben allemaal een droom. Ja, daar word ik gelukkig van. Weet je, elke dag als ik terugkwam van die opnames, dacht ik, het bestaat nog. Ja. En het bestaat veel meer dan wij denken. Er is een enorm stil midden in het land, wat genuanceerd denkt. Maar ja, die twitteren niet. Ja. Die lees je niet in de krant. Ja. Die luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken. Bijvoorbeeld. Ja. En die komen dus voorbij in Serenade van Stef. Ja. Elke aflevering maak je dus ook zo'n serenade. Daar eindigt het programma mee, dat deed je bij Narda ook. Dat lijkt me altijd dan een heel bijzonder moment. Omdat het is ook spannend om het weer terug te geven, het verhaal. Nou, weet je, wij zijn daarmee bezig. Dus ik en Ton Snijders en Steven Cornelie, die maakten de strijkarrangementen. Dus ik, voor deze reeks wilde ik piano en een strijkkwartet. En dat is prachtig, weet je. Dat is, krijg je een hele mooie, klassieke opbouw van een song. En dus ik had tekst in mijn hoofd. En wij gaan met die 3 jongens, of met de 2 jongens, met z'n 3'tjes samen zitten. Dus wij zitten al in dat nummer. Ik heb net eventjes de tijd gehad om 6 regels over het treintje te schrijven. Dus, maar ik heb die regels al een beetje. Voor haar, zij hoort het de eerste keer. Dus die mensen, dat waren konijntjes die vastgevangen worden door het licht op de Veluwe, door 2 koplampen, die daar opeens bij de woeste hoeven voorbij rijden. En dus voor hun was het lastig. Voor ons is het, ik heb iets gekregen, ik geven terug. Ja. Zo, ja. Maar voor hun, je ziet die kopjes wel kijken, alsof wat gebeurt er? Ik vind het wel mooi dat je als kijker van het programma dus een beetje dat liedje mee gaat schrijven. Want ja. Ik zit de hele tijd te denken, wat gaat hij doen? Wat gaat Stef hier uitpikken? En waar, ja. wat voor serenade gaat dat zo meteen worden? Dat maakt het wel erg bijzonder. Daar eindigt het programma dan dus mee. Je doet dat ook bij Narda. Ja, jij gaat weer naar boven, de verdieping hierboven, Stef. Want daar staat... Ga ik al rennen? Ja, je mag rennen. Je hebt 1 minuut 33. Om staat weer, tijd gaat nu in. Een vleugel staat daar op jou te wachten. Dan kunnen wij intussen luisteren 1:30, naar een fragment... Stef? Van wat Stef dus maakte voor Narda. De klamboe bewoog als een spook in het donker. En wat ik ook zocht, ik heb het daar gevonden. Weg van wat te veel is, weg van alle haast. En weg van alles wat is doorgedraaid. Waar niemand iets heeft en toch alles deelt. Daar kwam ik eindelijk thuis. Waar niemand iets heeft en toch alles deelt, daar kwam ik thuis. Ik zag de weg naar het meer, van de roodbruine aarde. Zag de vrouwen te voet gaan, om water te gaan halen. En de geur van maniok en het smeulende vuur. Tijd zonder klok. Die een eeuwigheid duurt. Waar niemand iets heeft en toch alles deelt. Daar kwam ik eindelijk thuis. Daar waar niemand iets heeft en toch alles deelt. Daar kwam ik thuis. En daar raakte ik het noorden kwijt. Leerde leven zonder tijd. En opstaan met het licht. Ik ben een vreemde eend in de bijt. Ja, als u het nummer helemaal wilt horen en vooral ook de reactie van Narda wilt zien, dat kan dan vrijdagmiddag iets na 4:30. Stef, we hebben weer contact met boven. Ja, dat klinkt wel heel raar dit, wat ik nu zeg. Met mijn rollator gearriveerd. Ja, ik wil je even, want jij hebt een ode gebracht. Er is een luisteraar die heeft zo'n mooie app gestuurd. Dat een soort ode aan jou. Die wil ik even aan je voorlezen. Dan kan je ook een beetje in je adem komen voor het laatste nummer. Ja. Luister je mee, ja? Ja, ja, absoluut. Beste mensen van Langs de Lijn en Omstreken, uw zeer goede gast, de heer S. Bos, geeft iedereen heel erg gemakkelijk en snel iedereen de mooiste complimenten. Maar vergeet wel zichzelf in het zonnetje te zetten. Want als er één artiest wel heel veel mooie dingen aan te bieden heeft in dit leven, is hij zelf misschien wel de allerbeste artiest die Nederland heeft gebracht in de laatste jaren, die wij ons kunnen heugen. S. Bos, u hoort bij de allergrootste die we ooit in Nederland hebben gehad. Met diepe respect voor uw schitterende muziek al die jaren. Heel erg dank hiervoor, Bos. Heer Bos, vriendelijke groetjes uit Den Haag van John Vermeulen. Top. Heel erg goeds toegewenst de komende jaren. Nou, dat was een soort serenade aan jou. En nu mag je het waarmaken ook. Wat ga je zingen? Ik ga een lied doen, Robert, uit de vorige reeks. Een fantastische ontmoeting met Astrid uit Maastricht. Kon niet meer bewegen tot aan haar nek toe en... gaf mij een lading optimisme waar ik het koud van kreeg. En onderweg terug naar huis heb ik het volgende geschreven toen voor haar. Leer mij om te dansen als ik niet meer kan bewegen. Leer mij om een weg te zien als er geen weg meer is. Leer mij als ik niets meer heb om toch alles te geven. Leer mij te verlangen naar wat onbereikbaar is. Leer mij om te leven als ik niet meer kan zingen. Leer mij ergens voor te zijn als alles tegen zit. Leer mij om te vallen als ik niet meer durf te springen. Leer mij in het donker te zoeken naar het licht. Ik wou soms dat ik alles uit kon leggen. Maar het gaat niet om de woorden, het gaat om wat we doen. En er zijn nog zoveel grenzen te verleggen. Ik wil voorbij mezelf gaan, ik weet alleen niet hoe. Dus leer mij om te vliegen als mijn vleugels zijn gebroken. Leer mij te geloven wat ik niet verklaren kan. Leer mij lief te hebben, ook al is mijn hart gesloten. Leer mij om te doen wat ik niet kan. Leer mij om te doen wat ik niet kan. Prachtig. Stef Bos, Leer mij live. Dankjewel, Stef, voor je komst naar de studio vanavond. Heel graag gedaan. En het programma waarin je deze serenades brengt is te zien op vrijdagmiddag. Serenades van Stef, even na 16:30 op NPO 1. En daarna ook terug te kijken op NPO Start. En binnenkort de primeur samen met Tijntje Oosterhuis in Langs de Lijn en Omstreken. Yes. Bij deze afgesproken, hij lacht. Goed, Anode Energie, heeft u wellicht eerder vandaag gehoord, vraagt faillissement aan. Dus het vierde energiebedrijf dat in korte tijd omvalt, moeten we vrezen dat andere bedrijven volgen vanwege die hoge energieprijzen. Ben Woldering, eigenaar van gaslicht.com, hangt aan de lijn. Goedenavond, Ben. Hoe komt het dat dit bedrijf nu omvalt? Weer die hoge prijzen? Ja, goedenavond. Inderdaad, de hoge prijzen zijn daar mede aanleiding van. Maar in het geval van Anode is het ook extra sneu eigenlijk voor het bedrijf. Omdat letterlijk een andere kleine energiespeler die vorige week failliet is gegaan. Mm-hmm. Ook rekeningen had uitstaan bij dit bedrijf. Dus ja, ze zijn eigenlijk een beetje de dupe, lijkt het, van het faillissement van een andere kleine speler een week geleden. Een soort domino effect. Wat gebeurt er nu met die klanten van Anode Energie? Ik denk dat Eneco niet meer zo handig is om die over te nemen gezien precies, de bakel. Anode heeft welkom nu energie aangegeven bij de... Precies, want Welkom Energie was eigenlijk de eerste. Op 29 oktober die failliet ging, dat is toen allemaal naar Eneco gegaan. En Stroga ging daarna failliet. Daarna Allure en nu dus Anode. En de procedure is dan dat de ACM die klanten gaat verdelen onder de energiebedrijven. En er zijn in Nederland 61 energiebedrijven. Dus ja, er zijn genoeg energiebedrijven, zeg maar, die klanten dan graag van stroom en gas gaan voorzien. Mm-hmm. Maar goed, dat zal waarschijnlijk wel tegen hogere tarieven zijn dan wat die klanten gewend waren te betalen. Dat is natuurlijk heel vervelend. Ja, ik zat bij Welkom Energie. En wie weet ben ik daar wel terechtgekomen, omdat ik op jouw site zat te googlen waar ik heen moest. Ja, dat zou zeker kunnen. Want er komen miljoenen bezoekers op gaslicht.com. Maar je snapt de achterliggende gedachte wel van de vraag. Hè? Van voel je wellicht een beetje medeverantwoordelijk? Ga je daar misschien in de toekomst iets aan doen? Moeten vergelijkingssites daar iets aan doen? Ja, wij zouden heel graag daar meer aan willen doen. Alleen de grap is dat de markt in 4 maanden tijd eigenlijk zo veranderd is. Dus dat die tarieven echt keer 2-3 gegaan zijn. Dat zelfs de toezichthouder, de ACM, dus verrast is eigenlijk door die hele situatie. En er worden suggesties gedaan, hè, van kunnen jullie op gaslucht.com dan niet de ja-cijfers meenemen? Dus kijken naar de tarieven de gedeponeerde stukken bij de Kamer van Koophandel. Dus hoe een energiebedrijf ervoor staat. Alleen eigenlijk zegt dat verleden heel weinig als een markt zo ontwikkelt zoals hij nu ontwikkelt, met zo'n snelle stijging en zo'n kort tijdsbestek. Ja. Dat maakt het gewoon lastig. Dus we blijven erop wijzen van bekijk de reviews. Doe je voorschot niet te hoog als je overstapt. Want je kunt beter dat voorschot bij een bank parkeren dan dat je dat bij het energiebedrijf parkeert. Ja. Maar goed, je snapt, ook wij vinden het heel vervelend als een bedrijf failliet gaat. Het blijft de verantwoording natuurlijk van de consument zelf. Want die tekent het contract. Ten slotte nog één ding. Ik zeg een hele korte tijd, kort antwoord graag, dat de prijs nu bijna in 1 maand tijd met 40% is gezakt, de gasprijs. Dus dat lijkt me goed nieuws. Ja, en toen kwam Piet Paulusma met het weerbericht voor deze winter. Dat we toch weer heel veel schaatsplezier waarschijnlijk gaan beleven. En je ziet dat ook meteen weer effecten heeft op die groothandelsmarkt. Dus de prijzen lijken iets te kalmeren. Maar we zijn absoluut nog niet weer terug op het niveau waar we vandaan kwamen. Dat is misschien wel de quote van de avond. Dat Piet Paulusma, Ben Woldering, invloed kan hebben op de gasprijs. Het is uitermate bijzonder deze avond. Dankjewel, Ben Woldering van vergelijkingssite gaslicht.com. When it seems like no one's watching over you, and you feel alone in everything you do, lean on me. If the colors you wear don't feel like your own, and the world around you weighs heavy on your shoulders, lean on me. If you feel like all the love you had is gone, and you can't remember why you're holding on, lean on me. And if your heart is broken, Blackbird en Lean on Me. Er moest vanavond hard gewerkt worden, maar het is Feyenoord gelukt om de inhaalwedstrijd tegen Heracles te winnen. In de Kuip werd het 2-1 en daardoor nadert Feyenoord koploper Ajax tot 1 punt. De Rotterdammers die kwamen 1-0 achter, terwijl ze vlak daarvoor nog dachten op een 1-0 voorsprong te komen. Maar de goal van Sinisterra, die het later goed zou maken met 2 goals, werd afgekeurd na tussenkomst van de VAR. Vlak voor de goal zou Jaan Baks een overtreding hebben gemaakt en aan Feyenoord-trainer Arne Slot de vraag of het afkeuren nou terecht was. Als de scheidsrechter voor een overtreding fluit in de wedstrijd, denk ik dat, dat je dat ook accepteert, dat de VAR ook niet ingrijpt. Op het moment dat hij daar niet voor fluit en er staat een grensrechter ook nog zo dicht bovenop, dan is het hoogst uitzonderlijk dat de VAR dan ingrijpt. Dus vind ik dat Luis vandaag 3 keer had moeten scoren. Ja. Ja, je vond het niet zwaar genoeg wat daar gebeurde? Nee, overduidelijk niet. Grens staat er bovenop, scheids staat er bovenop. Nijhuis is sowieso een scheids die veel toestaat. Volgens mij is dat ook iets waar je als VAR wel mee moet nemen. Ik zei ook in de wedstrijd tegen Bas, ik heb NEC Ajax gezien, werd de speler onthoofd van NEC. Maar toch werd die goal goedgekeurd. Het was een onbelangrijke goal hoor, maar dat zegt iets over hoe Bas zijn wedstrijden leidt. Dus anders, bij elke andere scheids had ik nog enige twijfel misschien gehad. Nu wist ik zeker, deze keurt hij goed. De teleurstelling was des te groter dat hij natuurlijk hem niet goedkeurde. Ja, je hebt een paar dingen aangegeven waar je niet zo happy mee was. Hè? Je was na afloop ook even boos. Ja. Waar, op wie was dat? Op Nijhuis? Ja, nee, maar wij zien dat en dan gaan we denken... Een van mijn allergrootste tekortkomingen als het door voetballen gaat... is de extra tijd. Daar ben ik altijd veel te druk mee. 5 minuten extra? In dit geval zijn er die hele vervelende blessure... duurde de eerste helft 8 minuten erbij en de tweede helft 5 minuten. En ik ben er eigenlijk altijd, als ik niet voorsta... en ik zie een tegenstander tijd direct heel druk met die extra tijd. En dan krijgen we altijd, zeker als we niet voorstaan... 3 minuutjes als het een uitwedstrijd is. Ja, nu kwam er ineens 5 minuten. Maar misschien wel of niet terecht. Maar het is een tekortkoming van mij dat ik altijd met die extra tijd bezig ben. En ik had zelfs nu het idee, ik weet niet of ik gelijk had... dat die nog wat langer dan die 5 minuten zelfs die doorspelen. Maar dat zou ik fout kunnen hebben. Misschien was het gewoon de ontlading van een frustrerende avond. Nou, tot slot nog even. Je bent van 3 naar plek 2 gegaan. Zit kort achter plek 1. Ja, de lat moet altijd omhoog in topsport. Nou ja, de hoogste plek is wel in zicht, hè? Ja, het zou gek zijn als je 1 punt achter staat. Dat dan de hoogste plek is. Ja, maar hij is wel heel dichtbij. Hij is wel heel dichtbij. Ja, maar je speelt nog in de komende... Volgens mij spelen we nog 6 wedstrijden of 7 wedstrijden in 21 dagen. Er zit ook een beker en een conference league wedstrijd in. Dus we weten dat we een heel druk en zwaar programma nu tegemoet gaan. En we zullen zien, als we daar goed doorheen komen... waar we in de winterstop staan, dat vind ik relevanter dan waar we nu staan. Nou, even op zich Rotterdams ligt het schip wel op koers, toch? Nou, dat is nog een understatement. Want we zijn Europees als nummer 1 overwinterd en we staan op dit moment 2e. En we spelen in mijn beleving echt goed voetbal. En hebben nog geen punt met mazzel gehaald. Dus dan denk ik dat we goed bezig zijn. Scheidsrechter Bas Nijhuis die stond na afloop ook voor de microfoon van Ragnar Niemeyer. Ik vind eigenlijk dit soort situaties, ja, daar moet er gewoon van afblijven. Het moet clear en obvious zijn om in te grijpen. En het is dan de scheidsrechter, de ene fluit die wel voor, de andere niet. Laat gaan. En dan maak je de scheidsrechter eigenlijk heel moeilijk op dat moment. Want ja, ik moet tegen. Ja, ik zie dat. En hoe vaker je dat ziet, en zelfs van de ervaren scheidsrechter, ja, op een gegeven moment ben ik meegegaan. Ja. En op dat moment was dat prima voor mijn gevoel. Ik denk, nou, ga ik mee, wel met een beetje tegenzin. Maar dan kom ik in de rust in de kleedkamer en dan zie ik het beeld nog een keer in de rust. Ja, dan ben ik echt wit heet. Ja, ik had zelfs het gevoel al dat je in de wedstrijd al een beetje uitstraalde van, nou ja. Ja, dat klopt. Ik was helemaal niet blij met die call. Want toen ik hem zag, zag ik ook echt van, ja, dit is niet clear and obvious. Waarom roep je me hiervoor? En daar was ik niet echt blij mee, nee. De scheidsrechter die boos is op de VAR. Ja, die heb ik nog niet eerder gehoord. Goed, in Engeland wil ik nog even meegeven in de Premier League. De Merseyside Derby. Everton tegen Liverpool. Een tussenstand 1-4. Bij Watford Chelsea 1-2. Goaltje van Ziyech. En Aston Villa tegen Manchester City. Daar staat het 1-2. Bijna het einde van deze editie. De laatste man. We sluiten af met Diederik Smit. Ja, vanavond won Feyenoord het inhaalduel met Heracles met 2-1. Dat duel zou eigenlijk plaatsvinden in september, maar dat werd toen uitgesteld. Dus we hebben maandenlang zo'n onhandige ranglijst gehad... waarbij niet alle ploegen evenveel wedstrijden hadden gespeeld. Nu is alles weer mooi gelijk. Iedereen 14 wedstrijden gespeeld, behalve AZ en Fortuna. Maar die spelen morgenavond om 7:15 hun inhaalduel. En dan rond 8:30... kunt u op teletext kijken en dan hebben we dus alle ploegen keurig netjes met 14 wedstrijden gespeeld. En dat is tenminste een ranglijst waar je wat aan hebt. Gewoon alle 18 ploegen, evenveel duels. En dan zie je in zo'n kolom wedstrijden gespeeld, onder elkaar overal hetzelfde getal. Dat is toch perfectie, dat is heerlijk. Nou, dat begint om 9 uur Ajax Willem II. Ook belangrijk. Dus het is echt een zeldzaam natuurverschijnsel. Maar morgen tussen 8:30 en 9:00 is hij dus waar te nemen. De perfecte ranglijst. Mis het niet. Goed, morgen dus in dit theater 7:15. AZ Fortuna vanaf 8:30 te horen ook in Langs Lijn en Omstreken. En om 9:00 dus Ajax tegen Willem II. Zometeen met het oog op morgen. Rob Trip. Tot morgen. Fijne avond. Ja. NPO Radio 1. Baby Nail wordt al na 6 maanden geboren. Hij had binnen 12 uur dus eerst luier volgeplast en volgepoept. Kon zijn eten goed binnenhouden. Eigenlijk nergens last van, behalve dat hij te vroeg geboren was. Alles lijkt goed te komen totdat het ziekenhuis een fout maakt. De zuster die de volgende dienst had, ziet direct dat het infuus te hoog loopt. Stopt het ook per direct. Hoe gaan ziekenhuizen om met calamiteiten? Ik begrijp heel goed dat de ouders gedacht hebben... dit is de slager die zijn eigen vlees keurt. Op NPO Radio 1. Argos, zaterdag om 14:00. Wie luistert, weet meer.